Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Mayıs Cuma. Yıl 2019, ay 5, gün 144, Hızır 19. 1440 Hicri Ramazan 19, 1435 Rumi Mayıs 11. İstanbul için iftar vakti 20.30. Topraktan suların çekilmesi. Günün şiiri. Kuğu ezgisi. Kuğuların ölüm öncesi ezgileri şiirlerim. Yalpalayan hayatımın kara çarşaflı bekçi gizleri. Ne zamandır ertelediğim her acı çıt çıkarıyor artık. Başlıyor yeni bir ezgi. Bu şiir. Sendelerken yaşamım ve bilinmez yönlerim dost kalmak zorunda bana ve sizlere. Bu şiir. Kuramadığım güzelliklerin sessiz görünümü, ulaşılamayanın boyun eğen yansısı sevdayla seslenir sizlere. Nilgün Marmara. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Ennio Morricone'nin Giordano Bruno adlı 1973 film ve bestesine ayırdık. Açılışı onu yaptık. Çünkü yani Giordano Bruno'nun da içinde olduğu bir konuyu irdeleyecek. Şimdi Galeano, Eduardo Galeano, ona bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...24 Mayıs... Dinsizler ve Aziz. 1543 yılında bugün Nikolaus Kopernikus öldü. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü kanıtladığı kitabının ilk nüshaları piyasaya çıktığı günlerde ölmüştü. Kilise yanlış bilgiler içerdiği ve kutsal metinlerle çeliştiği gerekçesiyle kitabı yasakladı. Kitabı yaydığı için rahip Giordano Bruno'yu odun ateşinde yaktı. Galileo Galilei'yi de okuyup inandığını inkar etmeye zorladı. Vatikan 3,5 asır sonra Giordano Bruno'yu canlı canlı kızartmış olmaktan ötürü pişmanlık duydu ve avlularından birinde Galileo Galilei'nin heykelini dikeceğini ilan etti. Tanrı'nın dünyadaki büyük elçiliği adaleti sağlamakta hiç acele etmiyor. Ama bu dinsizleri affetmesiyle eş zamanlı olarak Vatikan, Engizisyon Kardinali Roberto Bellarmino'yu da aziz ilan etti. Bruno ve Galileo'yu yargılayıp mahkum eden ve şu anda göklerde olan Roberto'yu aziz yaptı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1830'da bugün Mary Had a Little Lamb şarkısı Sarah Joseph Hale tarafından basılmış şarkı ve masal. 1999'da bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Yugoslavya denen ülkede Slobodan Milošević'i ve 4 yardakçısını da savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etmiş. Kosova'daki katliam ve soykırıma benzer durumlardan dolayı. Kaç sene istemiştiniz efendim? 1999. Uluslararası Ceza Mahkemesi. 20 yıl olmuş. Tam. Evet, eski Yugoslavya'da oluyor bu. Hala çok Srebrenica filan da devam ediyor tabi. Evet, onun yankıları tarihsel yankıları geri planında daha eskilere gidiyor. 1998 ve 1999 arasında meydana gelen bir savaş bu. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ordusunun bağımsızlık isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu ve bu örgüt yanında yer alan milis güçlerine karşı yürüttüğü operasyon ve buna karşı NATO'nun başlattığı müdahale olarak da. Benim daha önceden kaydettiğim Wikipedia makalesinde geçiyor. Wikipedia'da Türkiye'yi dava ediyormuş. Ona da bakarız şimdi. Evet. Bir de 2014'te bugün Richter ölçeğine göre 6,4 büyüklüğünde bir deprem Ege Denizi'nde Yunanistan'la Türkiye arasında oldu. 324 kişinin yaralandığı ama kimsenin ölmediği belirtiliyor. Evet, günün haberlerine geçecek olursak biraz önce söylediğimiz şeyi de söyleyelim hemen. Dünyanın en büyük kültürel özgür ansiklopedisi, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı Türkiye'deki erişim engelini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdıklarını açıklamış. bayağı benzeri bir şeyin ilk defa görüldüğü söylenebilir. Çin'de Wikipedia'yı bütün dillerde engellemiş. Bir saldırı var yani. Topyekun bir saldırı var Wikipedia'ya karşı. Daha önce sadece Çince versiyonu engellenmiş olan Wikipedia'ya Çin'de artık hiçbir dilde erişilemediği belirtiliyormuş. Çin'in ansiklopedisi Wikipedia'ya meydan okuyormuş. Kendi ulusal, yerli ve milli ansiklopedisi efendim. Evet, Wikipedia'nın dışında Wikileaks'e de topyekun bir saldırı olduğunu da söyleyelim. Evet. Ve son derece önemli bulduğumuz bir yeni karar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. 2017'nin Nisan ayından itibaren Türkiye'de de yasaklı durumda Wikipedia. Wikipedia ayrıca Rusya, Suudi Arabistan ve Venezuela gibi ülkelerde de erişim engeli varmış. Evet. Bu Julian Assange... Wikimedia varmış. Evet. Julian Assange'e karşı şimdiye kadar hiç benzeri görülmemiş bir gazetecileri ve basın özgürlüğüne muazzam bir saldırı oldu ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı dün bir federal büyük jürinin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'i 17 yeni casusluk kanununa aykırı davranmakla 17 ayrı suça maruz bıraktı. Edward Snowden da ünlü sırları fahş eden whistleblower dedikleri oyun bozan, bu artık Julian Assange ile ilgili değil, bu dava bütün dünyada, yeryüzünde medyanın geleceğini ilgilendiriyor demiş. Çok önemli, evet, bir mesele. Ona da vakit bulabilir miyiz bilmiyorum ama yani bayağı bu gazeteciliğe karşı ve halkın gerçekleri öğrenebilme, savaş suçlarını öğrenebilme, enformasyonuna ulaşabilme hakkını dolarlarla kapatarak yok etme mücadelesidir. Mücadele lafını da kullanmamış, ben yanlış kullandım. Jeremy Scahill The Intercept'ten söylüyor bir dizi tweetle. Bu artık Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş suçları ve diğer suçları yeryüzünün en büyük, en güçlü ülkesinin işlediği suçları kapatmak içindir. Basın özgürlüğüne de tam bir tehdittir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü güç buluyorlar efendim. Mesela Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı silahların Yemen'deki savaşta kullanıldığına dair haber yaptıkları gerekçesiyle, ulusal güvenlik sırrını açığa çıkarmak gerekçesiyle gazeteciler baskı altında. Bir gazeteci daha Fransa İç İstihbarat Biriminde ifadeye çağrılmış. Türkiye'deki durum da benzer. Eğer en tepedeki bu olayların en net bir şekilde ifşa eden Wikipedia ve Julian Assange'ı koruyamıyorsak, diğer gazetecileri de korumak çok da kolay olmayacak, evet, gibi duruyor. Hatta imkansız hale gelecek duruma geliyor. 17 yeni casusluk eylemi, Espionage Act dedikleri casusluk kanunu. Bunlardan hiçbiri 2016 ile ilgili değil. İsveç'teki seçimler ve iddialarla ilgili değil. Düşünebiliyor musun? Yani İsveç'te bir takım cinsel taciz davaları vardı. Evet. İsveç tekrar açacağız dedi. Onunla da ilgili değil. Bu tamamen gazetecilik ve halkın öğrenme hakkı ile ilgili bir durum demiş. Gazeteci, televizyon gazetecisi Chris Hayes de aynı şekilde espiyonaj, yani casusluk suçlaması Assange için son derece tehlikeli. Doğrudan doğru özgür basına cepheden yapılmış bir saldırıdır. Kötü, kötü, kötü diye bir şey atmış. Ve Edward Snowden da bir başka, çok daha genişleyeceği konusunda tehlikelere işaret eden bir tweet atmış. Chris Hayes'in arkasından, yani aynı durumda Twitter'la. Adalet Bakanı şu anda bir savaş ilan etti demiş. Yalnız WikiLeaks üzerine değil, doğrudan doğruya gazetecilik üzerine. Bu artık bütünüyle medyanın geleceğini ilgilendirecek diyorlar. Son derece önemli bir şey. Amerika'daki bütün ACLU diye, mesela basın özgürlüğünü ve özgürlükleri koruyan kuruluşun başındaki Ben Wisner de, yani son derece tehlikeli bir emsal oluşturuyor. Bütün dünyadaki, yani hüküm, yani Amerika'da başta olmak üzere hükümeti hesap verilebilir durumdan çıkarıyor. Hiçbir şey soramazsın artık diyor o zaman. Gösteremezsin. Birçok önemli ilginç yazı da çıktı ama şimdi onunla uğraşacak vaktimiz yok. 13 noktada nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin mezalimini ortaya koyan yazılar vardı. Ama onlara geçemeyeceğiz. Yalnız bundan sonra artık Çin'i, Rusya'yı aynı şeyi yapmaktan çok engelleyecek bir şey kalmıyor deniyor. Dünya çapında karanlık bir haber bu gelişme. Bunu burada şimdilik bırakabiliriz. Wikipedia'nın erişim yasağı da o da Catherine Mayer'de Wikimedia Yönetim Kurulu Başkanı Catherine Mayer'de Türkiye'deki yüksek mahkemelere yaptığı başvurular sonuçsuz kalınca artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdıklarını açıklıyor. Sitedeki içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamında olmasını da başvurusuna gerekçe göstermiş. 29 Nisan 2017'de sabah saatlerinde Türkiye'de Wikipedia'nın tüm dillerdeki versiyonlarına erişim yasağı getirilmişti. Hiçbir resmi açıklama da yapılmadı önce. Sonra Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu BTK sayfasında Wikipedia'nın site bilgilerini sorgulayanlar siteye idari tedbir uygulandığı bilgisine ulaştılar. Daha sonra da açıklama Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan içerikleri yasağa gerekçe göstermişlerdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan da bir ay sonra yaptığı açıklamada Türkiye terör örgütü destekçisi olarak gösterilemez. Yanlış bilgileri kaldırsınlar, yayınlara izin verelim dedi ama bu hiçbir zaman geriye dönmedi. Evet, şimdi günün diğer önemli haberlerine de geçelim. Hindistan'da ezici bir çoğunluk elde ettiği bildiriliyor. Modi'nin. Narendra Modi'nin ve bunun dünya içinde, yalnız Hindistan için değil, dünya içinde önemli kötü sonuçları olacağından bahsediliyor. Çeşitli gazetelerde böyle haberler çıktı çünkü doğrudan bu dünya çapındaki sağ, aşırı sağcı popülist liderlerin en büyüklerinden bir tanesi ve ülkedeki Müslümanların, Dalitlerin, yani dokunulmazlar denen yoksulların durumu fevkalade vahim bir hale gelecek diye yazılar, yayınlar çıkmaya devam ediyor. Ve başladı bile, çok önemli bir gelişme bu da doğrusunu isterseniz ve berbat bir gelişme. Popülist Başbakan Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata Partisi sandıkta rekor kırdı. Seçimler Modi'nin şahsı üzerine bir referandum olarak görülüyordu deniyor. Gazete Duvar'dan okuyabiliriz. Milliyetçi ve popülist politikaları üzerine bir referandumu tarihi bir zaferle kazandı. Vekil sayısını daha da artırması sonrası Kongre Partisi'nin geleneksel Gandhi'nin ailesinin lideri olduğu Kongre Partisi'nin başını çektiği muhalefet bloku da yenilgiyi kabul etmiş durumda. 543 sandalyeli parlamentoda yaklaşık 300 vekil çıkarması bekleniyormuş Bharatiya Janata Partisi'nin BJP. Kongre Partisi'nin ise 100 sandalyeyi geçemeyeceği görülüyor. Teşekkürler Hindistan demiş mesajını ilk Twitter üzerinden vererek ve daha birlikte büyüyeceğiz, beraber olacağız diyor. Ekonomik sıkıntı da sanda yansımamış. Böyle bir durum var. Yani hezimete uğratmış. Ağır bir durumdan bahsediyoruz. Bu da böyle. Tekrar sayılsın. Evet. O şeyde oluyor. Endonezya'da oluyor. Faşist generallerin, popülist faşist generallerin resmen darbe yapması, seçimi tekrar saydırarak biz kazandık demesi durumunda çok sayıda insanın da hayatı kaybettiği yaralanmalar oldu ve şeyin Endonezya'nın da karışıklık kargaşa içinde olmasına devam edildiği söyleniyor. Bu arada göç meselesiyle ilgili de çok tatsız bir başka haberim daha var. Trump yönetiminin açıklamasına göre sınırı geçen göçmenlerden çocuklardan altıncısı da hayatını kaybetti. 10 yaşındaki bir kız çocuğu El Salvador'dan geliyor. Sürekli gidiyorlar ve bunu kasıtlı yaptığınızı düşünüyorum diyen de bir milletvekiline ceza verilmiş. Konuşma cezası verilmemiş. Zalim ve insanlık dışı muamele yaptığını söylüyor. Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Kongre üyesi Lauren Underwood cezalandırılmış biraz. Ama böyle bir durumda orada cereyan ediyor. Bir de Missouri'de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ağır fırtınalar, kasırgalar esiyor. Jefferson şehrinde özellikle binalar yamyatsı olmuş ve Jefferson şehrinin hükümet binası da yasılmış, dağılmış. Nasıl olur? Evet, çok ağır şeyler oluyor. Hem bu oluyor fırtınalar, öte yandan da güneydoğusunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda çok yüksek sıcaklıklar. Fahrenheit 100 dereceyi aşan şeyler. Virginia'dan Alabama eyaletine kadar uzanan bir yerde tamamen iklim küresel ısıtma diyelim. İklim değişikliği ya da iklim krizi şeyleriyle çok birlikte devam ettiği söylenebilir. Yorgan etkisi de deniyor. Dünyayı çepeçevre sarıp. Battaniye, evet. Battaniye mi diyelim? Battaniye gene sempatik geliyor biraz böyle. Üzerinize alacağınız battaniye gibi. Yani yaz vakti Ağustos ayının ortasında üzerinize yorgan aldığınız zaman belki dünyanın hissettiklerini daha fazla anlayabilip empati kurabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben yorgancıyım. Evet. Bu arada dünyada şey de var ya, dünya liderleri ve medya bu şey raporundan günlerce üzerinde konuştuğumuz biyolojik çeşitlilik, evet, raporu üzerinde hiçbir etkilenmemişler. Ne medyada çıkıyor ne de siyasetçiler. 1 milyon üzerindeki türün tehlike altında olduğunu söyleyen rapor, Birleşmiş Milletler, evet, raporu. Ve hayatın çökmekte olduğunu dünyada. Hatta bazı yerlerde dinozorlardan daha hızlı bir şekilde dünyanın yok olduğu dönemden daha hızlı bir şekilde dünyanın üzerindeki canlıların yok olduğu söyleniyordu. Ama iyi, yani maalesef ilgi uyandırmamış. Öyle mi? Kitlesel yok oluş olayı geliyor diyorlar, altıncı büyük, ve ilgilenilmemiş. Hatta insanların aslında fosil yakıtların demek gerekiyor, tarım ve diğer faaliyetlerden dolayı büyük hayvanlar yok olup giderken, büyük memeliler filan, binden fazla memeli hayvan ve kuş önümüzdeki, yani türü önümüzdeki yüzyıla varmadan gidiyor. Gergedanlardan kartallara kadar bu bütün ekosistemlerinde çöküşü anlamına geleceği söyleniyor. Yiyecek ve temiz su, fakat haber olmuyor bu. Hayvanlar küçülmeye başlamış bir de. Küçük mü? Evet. Bayağı. Daha küçük hayvanlar da aynı şekilde küçülmeye mi başlamış? Büyük hayvanlar da küçük hayvanlar da küçülmeye başlamış. Yani 2018'deki araştırmada ortalama yaban hayvanlarının ortalama büyüklüğü %14 düşmüş. Son 125 bin yıl içinde. Bak, burada bir kıyaslama çok ilginç olacak. Son 125 yıl için, bin yıl içinde %14 düşüş olmuş. Guardian yazıyor. Yeni bir araştırma sadece 100 yıl içinde %25 küçüldüğünü söylüyor. Yani 125 bin yılda %14'lük bir küçülme olmuş. Son 100 yılda %25, iki katına yakın küçülmüş. Yani küçülüyor. Son 100 yıl olarak nitelendirilen durumda böyle kitapların başlangıcında neler olmuştu diye bir kronolojik koyuluyor ya, yazarın doğumundan itibaren. Evet. O 100 yılı da muhtemelen fosil yakıtların yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasının miladı olarak alınabilir. Şüphesiz. Evet. Fosil yakıtlar yüzünden yeryüzündeki canlı yaşamı ortadan kaldırıyoruz. Evet. Bu haber olmuyor. Bir de şeyi verelim, Türkiye'de de önemli tartışma konusu bu Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı olduğu iddia edilen tuhaf metin. Yani çöken yalanlar diye Cumhuriyet Gazetesi manşetten vermiş. Usulsüz sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi değil Adalet ve Kalkınma Partisi öndeymiş. Usulsüz olduğu belirtilen. Oy çaldılar iddiası Yüksek Seçim Kurulu kararında yer almıyor. Bir görüntü var, bir şeyler oldu savı da Kabataş'taki bu hani üstleri çıplak zincirli deri kıyafetli ellerinde çeşitli kırbaçlar bulunan insanların başörtülü bacılara saldırması. Evet, ona benzetilmiş. Örgütlü müdahale iddiası tamamen boşa çıkmış. Sandık kurullarından da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin habersiz olmadığı anlaşılıyor. Yani İstanbul Barosu, DİSK ve İstanbul Tabip Odası'nda aralarında bulunduğu kuruluşlar Yüksek Seçim Kurulu kararına tepki göstererek demokrasi çağrısında bulunmuşlar. Demokrasi ciddi bir tehdit altında, hiçbir yerden emir ve talimat almayan yargıçlar istiyoruz demişler sivil toplum örgütleri. Cumhuriyet Halk Partisi de hukuki değil tamamen safsata demiş, dayanaksız sözler olduğu belirtiliyor. 754 sandıkta bir şeyler oldu manşetiyle vermiş Bir Gün gazetesi de. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı adeta gerekçesiz kaldı. İptal nedeni olarak gösterilen 754 sandıkta ne tür bir usulsüzlük yapıldığı ortaya konulamadı. Muhalefet şerhinde ise bu sandıkların sadece iki tanesinde eksiklik olduğu kaydedilmiş. Çok acayip. Siyasi Veri Analiz Kuruluşu Polimetre'de 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oy dağılımını baz alarak normal olmayan sonuçları mercek altına almış. Polimetre çalışmasına göre AKP ve MHP'nin oy toplamı CHP tarafından yönetilmekte olan belediyelerin çoğunda Cumhur İttifakı'nın seçimi kaybetme riski olan yerlerde ve seçmen sayısı göreceli olarak düşük ilçelerde normal olmayan şekilde artmış. Halbuki bir artış da var. 2011 genel seçimlerinden bu yana AKP ve MHP'nin toplam oy oranlarının azalma artma azalma artma azalma şeklinde bir eğilim gösterdiğini belirten kuruluş, bu eğilimin dışında kalan yerleri normal olmayan olarak nitelendirmiş. Hülya Karabağlı'nın haberi T24'ün internet sitesine aktardım. Evet, yani çok acayip bir durum var. Çöken yalanlar manşetiyle İmamoğlu'nun da mazbatasını hukuksuz şekilde iptal eden 7 üyenin gerekçe ortaya koyamadığı Yüksek Seçim Kurulu kararı içindeki ayrıntılar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iddialarını çökertti. Erdoğan ve Yıldırım'ın çünkü çaldılar sözü havada kalırken kısıtlı seçmen, sandık kurulları, sayım cetvelleri ve FETÖ'ye ilişkin iddialar tutmadı deniyor Alican Uludağ'ında yaptığı haber analizde. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu üyesi Yunus Aykın'ın karşı oy yazısı her şeyi ortaya koydu diyor. Aykın, sandık görevlilerini atayan seçim kurullarının tamamında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir asil bir yedek üyesi bulunduğuna işaret etmiş. Yani AKP'nin her sandıkta iki üyesi var. Sandık kurulunun teşkilinden habersiz oldukları söylenemez. Bu bayağı tuhaf, gerçeklik dışı olur. Yeni gerçeklik, gerçeklik sonrası olur. Tamam, şimdi bu noktayı da bir belirttikten sonra seçimlerle alakalı, daha doğrusu son gelişmelerle alakalı ufak bir haber daha gerçekleştireyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilk yaşanmış efendim. Festivalin 22. yılında ilk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne destek veren kurumlar arasında yer almış. Çankaya Belediyesi'nin desteklediği festivali Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bu yıl ilk kez destek vermesi kamuoyunda sevinçle karşılandı diye yazıyor Oda TV'nin haberinde. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına o zaman bir iki kelimeyle daha devam edelim. Seçme seçilme hakkı noktasında soru işareti yarattı diyor Ergin Cinmen, konuşmuş hukukçu. Biyanet'ten var ve seçmen iradesini kısıtlayacak herhangi bir somut tespit çıkmadığı görüşünde meşruiyet sorunu yaşandığını ve seçmen iradesinin kısıtlandığına dair bir bulguya rastlamadığını söylüyor. İmzasız tutanak var dedikleri sandıklardan AKP'nin çıktığını, kısa kararda olmayıp gerekçeli kararda olanlar, mühürsüz zarflar, pusulalar yüzünden bile iptal edilmemişti öte yandan bugüne kadar. 250 sayfalık bir şey olması da ciddi şekilde incelemişler imajı versinler diye. Seçme seçilme hakkında büyük bir kriz olduğunu söylüyor. Pek çok hukukçu da dün de söylemiştik zaten. Türkiye'nin önde gelen hukukçuları bu yok hükmünde hakikaten hukukun tamamen dışına çıkıldığını söylüyorlardı. Aydın Engin de T24'te şeyi yazmış. 258 sayfayı çöpe atalım, işimize bakalım diyor. Yani büyük bölümü AKP itirazlarının gerekçeli kararı aktarılmasından ibaret. Yani hızlıca atlaya zıplaya okumayla kolayca geçilebilir. Geri kalan büyüyecek bölüm berbat bir Türkçe ile yazılmış, düşük cümlelerle daha da berbatlaştırılmış ilçe seçim kurullarından gelen raporlar. Ve kalıyoruz. YSK'nın 6 Mayıs'taki karar toplantısında ağızlarını açmamış, sonra da seçimin iptali yönünde oy kullanmış. Asilli yedekli 7 üyenin raporu topu topu 10 sayfa ve bir mizah ya da yürekler acısı bir kılıf arayıp bulma metni gibi okunabilir. 4 YSK üyesinin 38 sayfalık muhalefet şerhleri ise daha dikkatli okunmaya değer ama tamamen çöpe atalım gidelim diyor. Yalçın Doğan da aynı şey, 250 sayfalık palavra. Seçimi iptal eden 7 üye 17 gün sonra 12 sayfa gerekçe yazmış diyor. Bir de ilginç bir şey, bilgisayar yüksek mühendisi Bilgehan Turhan Yüksek Seçim Kurulu kararında aynı sanda farklı tespitler olduğunu ortaya koymuş. Sayfa 109'da tutanak yok, sayfa 100'de tutanak var, imza yok diye. Yani artık hakikaten yüz karası olabilir bir durum. Çaldılar diyemeyecek, deniliyor mu hala, gördünüz mü? Bilmiyorum, deniliyor çaldılar. Tabii. Çünkü çaldılar. Zaten HDP milletvekili Meral Danış Beştaş da bu bir karar değil, Yüksek Seçim Kurulu darbesinin belgesi demiş. Aydın Engin ayrıca Osman Kavala'nın ile ilgili kararı da hangi anayasa, hangi mahkeme, hangi adalet yazısıyla ağır şekilde eleştiriyor. Ve eğer bir gün mesela 7,5 yıla hüküm giydiğim Cumhuriyet davası Yargıtay aşamalarından filan geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecekse benim durumum, bunu şimdiden reddediyorum, avukatlarım ısrar ederse yine reddediyorum diyor. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğim. Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın çizgisini değiştirme suçundan hakkımda verilen hüküm ya da bundan sonra herhangi bir yazımdan dolayı açılacak herhangi bir davada giyeceğim hüküm kesinleşirse ya yatarım ya kaçarım. Ama asla ve asla Anayasa Mahkemesi'nin kapısına gidip adalet dilenmem diyor. Bir önemli haber de İnsan Hakları Derneği Başkanı Gergerlioğlu, eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan pardon, HDP milletvekili Leyla Güven'in açlık grevleriyle ilgili olarak yarın açıklama yapacağını söylemiş. Yani bugün Türkdoğan içeriğini bilmiyorum ama beklenti açlık grevlerinin son bulması yönünde demiş. HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla o da çok olumlu gelişmeler var ve herkeste iyimser bir hava var. Herkes artık grevin bittiğinin açıklanmasını bekliyor demiş. Ve davalar da devam ediyor bir yandan. Barış akademisyenlerine destek veren 17 kişiden ikisinin yargılanmasına başlandı. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenlere destek olmak için kendilerini savcılığa ihbar eden ve haklarında örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla tekil davalar açılan 17 kişiden ikisinin yargılanmasına başladı. Hikmet Adalan haberi Biyanet'ten aktarıyorum. Özür dilerim. Örgüt propagandası suçlamasıyla ayrı ayrı açılan davalarda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün, özür dilerim, dün Halim Bulutoğlu ve Zeynep Tanbay'ın duruşması görülmüş. Barış için akademisyenler duruşma öncesinde bildirimizin ardından biz de bu suça ortak olmuyoruz diyerek insan hakları ihlallerine karşı çıkan ve bizi destekleyen dostlarımızın duruşmaları da Perşembe günü başlıyor. Duruşmaları duruşmalarımızdır, dayanışmaya siz de katılın, tanık olun diyerek kendilerine destek verenlerin yargılamalarına destek çağrısı yapmıştı. Hakimle avukat arasında bir usul esas tartışması gerçekleştirmiş. Savcı savunma alınması yönünde mütalaa vermiş. Hakim aynı savunmayı mı yapacaksınız diye sormuş. 39 ay sonra da dava açılmış. 39 ay. 18 Ocak 2016 aralarında avukat, gazeteci ve sanatçıların bulunduğu 17 kişilik bir grup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunarak 1128 akademisyenin yayınladıkları bildiride yer alan sözlerin altına imza attıklarını ve doğacak yasal sorumluluğu üstlenmeye de hazır olduklarını belirtmişlerdi. Ve şimdi dava açılı 39 ay sonra. Evet. Evet, günün saat 8.35 oldu. Günün, dünyanın da en önemli haberlerini bu sefer haber özetlerinden sonraya bıraktık. Şimdi çok önemli bir şey var. Bugün 1664, en az 1664 yerinde, şehir, kasaba ve bölgesinde dünyanın 125 ülkede son sayabildiğim kadarıyla gelecek için okul grevine gidiyor öğrenciler. Ve bu devam da ediyor. Son sayı daha da yukarıda olabilir. Greta Thunberg'in başlattığı en önemli olay, dünya çapında bir olaya dönüştü. Z kuşağı iklim için ikinci okul grevine çıkıyor deniyor, eylem zamanı. Fakat daha da önemli bir şey, rekor kırması bekleniyor. Yani 1,5 milyon genç insanın iklim krizini protesto etmek için ayağa kalkması bekleniyor bütün dünyada. Hatta daha yüksek sayıda verenler var. Ama ben Fridays for Future'dan şu anda son rakam olarak 125 ülkede 1664 eylem sayabiliyoruz, haritadan görebiliyoruz. Bunları Türkiye'den de Biyanet dışında Yeşil Gazete, Yeşil Gazete'de görüyoruz ve Diken'de var. Galiba Cumhuriyet'te de olması lazım. Bir bakalım haberin içerisinde gazeteler geldiği zaman. Bugün gazetelerde bugün sorun var. Gazetelerde sorun var. Bir günde sürmanşetten vermiş. Küçük bir kutu halinde. Hey. Ama asıl daha da önemlisi 20 Eylül Cuma günü bütün dünya genel grev. Genel grev var. Evet. Yani her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var diye tweet atıyor Greta Thunberg ve hepimizin aslında bu kitlesel direnişe geçmemizin zamanı geldi ve büyükleri de bize katılmaya çağırıyoruz diyorlar. 20 Eylül Cuma günü dünyada iklim için genel grev var ve bir hafta sürecek olduğu belirtiliyor. Ömer Bey, en azından. Biz de yapacak mıyız? Grev alanından korsan yayın yaparız. Peki. Z kuşağı, iklim kuşağı diyoruz. Bu son derece, yani bundan daha önemli bir şey düşünmek bile zor. Şimdi bu zaten bugün bununla ilgili epey şey yapacağız. 15 Mart'ta en az 1 milyon 600 bin kişi 7 kıtadaydı. Bu sefer 125 ülkede 2000 yakın yerde de olması bekleniyor. Vay be, çocuklarınız da grev yapabilme şansına erişeceksiniz yakın bir zaman içerisinde. Evet. Hem de gezegendeki diğer türlerin ve kendi türünüzün ne için? Selameti için. Evet. Oldu mu? Oldu. Teşekkür ederim. Bekası için de. Beka da oldu, aynen öyle. Evet. Yani muhtemelen yani Greta Thunberg ve 46 gençlik aktivisti Guardian gazetesinde yeni bir yazı yayınlamışlar dün ve genç insanlar, gençler şu ana kadar iklim grevlerini yürüttüler. Şimdi büyüklerin de bize, yetişkinlerin de bize katılmasını istiyoruz diyorlar ve çok güvenilir bir şekilde 1,5 derece küresel ısınmanın altında kalabilmek için herkese ihtiyaç var diyorlar. Haftalarca ve aylarca çalıştık bugün için. Sayısız saat harcadık organizasyon ve mobilizasyon için, seferberlik için. Halbuki arkadaşlarımızla gidip takılabilirdik kantinde, kafede. Goy goy yapabilirlerdi. Goy goy ve ya da ders çalışabilir, hafızlayabilirdik ama bunu yapmadık, inekleyebilirdik diyorlar. Ve bunca yıl boşuna konuşmalar, sayısız görüşmeler, bomboş anlaşmalar ve fosil yakıt şirketleri tamamen serbest bırakıldı. Dizginlerin, onların elinde gitti. Bu artık bize kaldı ama bir kere daha söyleyelim diyorlar. Bizim, bize kalmış bir şey değil bu. Bizim sırtımıza tamamen kalmış olamaz. Pek çok büyüğün bizim anlamadığını, biz gençlerin tek başımıza engellemeye, krizini çözmeye, engellemeye imkanımız olmadığını kavramadıklarını düşünüyoruz büyüklerden pek çoğunun. Evet. Yani bu maalesef sizin için bir hoşnutsuzluk yaratacaksa kusura bakmayın. Sizi rahatsız edecekse, ama bu tek bir kuşağın işi değil, bütün insanlığın işi diyorlar. Ve biz genç insanlar daha büyük bir savaşın, mücadelenin içinde katkıda bulunuruz ve bu da büyük bir fark eder. Onun için davet, buyurun davet sizin. 20 Eylül Cuma günü bir haftalık iklim eylemi bütün dünyada ve artık bizimle beraber yürümelerini istiyoruz diyorlar. Şimdi bu, bugün ve hem Türkiye'deki hem de buradaki şeyleri, eylemleri konuşacağız. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa aranın ardından Robert Kolej'den öğrencilerden, Robert Kolej öğrencilerinden Selin'e bağlanacağız. Telefon bağlantısı üzerinden Selin Gören'le hazırlıklarını soracağız. Onlar İstanbul'da Maçka Parkı'nda olacaklar. Ondan ardından da Türkiye'den ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden genç iklim aktivistlerinin, geçtiğimiz bazı isimlerini, geçtiğimiz 15 Mart'taki küresel iklim grevinden hatırlarsınız. İklim grevine dair verdikleri mesajların ses kolajını yayınlayacağız. Ama önce kısa bir ara vereceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz ve Robert Kolej'den Selin Gören'le hattımızda konuşuyoruz. Merhaba Selin, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın sevgili Açık Radyo. Ne var ne yok, nasıl İyi. Gidiyor? Siz her... nasılsınız? Çok mutlu bir gün. Evet, heyecanlıyız doğrusu. Heyecanlıyız. Yağmur da var. Çiseliyor. Çiseliyi de alacağız, çiseliyor. Evet, yağmur var ama biz tam tersine yangını söndürmek için, kendi damlalarımız yetmediği için doğana bize yağmur gönderiyor diye düşünüyoruz. Oho, müthiş. Sen kaç yaşındasın Selin? 18 yaşındayım. Evet, anlat bakalım ne oluyor, ne bitiyor? Bugün Maçka Parkı'nda saat 12'de hakkımız olan temiz ve sürdürülebilir gelecek için yürüyeceğiz. Gerek lise öğrencileri, gerek ortaokul öğrencileri, gerekse destek olmak isteyen herkesi oraya bekliyoruz. Çünkü bunun hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ve biz okullarda öğrendiğimiz bilimi şu anda dünyamızın etkisi altına alan bu krizi çözmeyeceksek daha iyi nerede kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Bu yüzden bugün hepimiz orada olacağız. Kaç kişilik bir grupsunuz aşağı yukarı? Biz Robert Kolej olarak 25 kişi kadar geleceğiz. Hı hı. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz ama. Çünkü liselerde daha da büyük bir örgütlenme olması gerektiğini düşünüyorum. Henüz o kadar olmasa da bu güzel bir başlangıç olacak. Ve liseler de artık uyanıyorlar. Gidişatın farkına varıyorlar. Ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz de seneye okul kulübümüz olarak diğer liselerle de ortaklaşa çalışarak Fridays for Future'ı liselere daha çok yaymak istiyoruz. Ve daha çok katılım olmasını, insanların daha çok farkına varmasını istiyoruz. Evet, yani elimizdeki son şeye göre 1664 görünüyor. Yerde ayrı, şehir, kasaba ve bölgede 125 ülkede yapılıyor ama bu sayı da artıyor ve herkese ihtiyacımız var diyorlar. Evet. Yükselecek herhalde. Japonya'da bile mesela Osaka'dan daha fazla sayıda, çok geleneklerine bağlı bir... Yok, Kyoto'ymuş, pardon. Kyoto'da. Türkiye'de de aynı şekilde, sadece İstanbul ve değil, artık yavaş yavaş böyle Fridays for Future Antalya, İzmir, bunun gibi oluşumlar, Malatya gibi oluşumlar ortaya çıkıyor. Evet. Fridays for Future Turkey kendileriyle irtibata geçen Ayvalık, Antalya'nın Çıralıköy'de dahil Konyaaltı Belediyesi'nin önünde de olacakmış. Edirne, Dalyan, İzmir'deki Ted Ali Ağa Koleji varmış. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin önünde yapılacak olan bir etkinlik varmış. Bunların duyurularını yaptı. Sosyal medya hesaplarından, Twitter'dan mesela @FridaysTurkey hesabı üzerinden de takip edebilirsiniz. Neler evet, bugün de İstanbul dışında da olması çok güzel. Yayılması gerçekten çok güzel. Çok mutluluk verici bence. Ve inşallah daha da yayılacak. Evet. Daha da kalabalıklaşacak. Ve liselilerin de. Liselilerin de aynı evet. şekilde bu iklim mücadelesine başlıyor oluşu da ayrı bir güzel. Ayrı bir şey. Evet, bu yani şimdiye kadar, bugüne kadar pek rastlamadığımız bir şeydi. Yani 163 ülke genel olarak bu işin hesabına katılıyor ve onun en az 125'inde olması da çok heyecan verici. Bir de tabii yeni Sen biliyorsundur senin herhalde ama yeni bir açıklama Greta Thunberg, evet, ve 46 arkadaşından Eylül 20 Eylül değil mi? Evet, 20 Eylül. Cuma günü bir haftalık büyüklerin de artık genel grev, yani bütün dünyayı greve davet, evet, ediyorlar. Çok ilginç. Hatta yetişkinleri de çağırıyorlar. Evet. Evet. Asıl onları, yani biz tek başımıza yürütecek halimiz yok ya diyorlar. Çok, evet, ilginç yani. Evet, peki 25 kişi geliyorsunuz Maçka Parkı'nda. Ne kadar kalabalık olmasını bekliyorsunuz? Yaptığınız... Yaklaşık 1000 kişi kadar katılım bekliyoruz bugün. 1000 kişi bekliyorsunuz. Evet, ortaokullardan da gelenler olacak. Başka liselerden de katılım olmasını bekliyoruz. Bizim kadar kalabalık olmasa da. Evet, bu yağmur aslında moralleri bozmasın. Çünkü mücadele edilen aynı zamanda bu iklim şartları altında ayakta kalabilme. Evet. Hali. Evet, kesinlikle. Bizim için de engel değil bence yağmur zaten. Yani biraz ıslanmaktan, hafif ayaklarımızın içine yağmur girmesinden korkmamamız gerekiyor. Çünkü küresel iklim grevi her zaman olmuyor ve dünya genelindeki çocuklarla beraber hareket edebildiğimiz, gençlerle beraber hareket edilebildiğini gösterebilmek için nadir fırsatlardan bir tanesi. Birçok yerde var. Moğolistan'dan Japonya'ya, sizin dediğiniz gibi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güney Kıbrıs Rum yönetimine, Rum Cumhuriyeti'ne kadar da devam eden bir Kıbrıs Cumhuriyeti. Kıbrıs Cumhuriyeti. Evet. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de devam eden bir eylem ve gençlerin başlattığı bir hareketlilik var. Dünya üzerinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hareket, yani, olarak da nitelendiriliyor. Ya evet, ilginç olan mesela Suriye'de gördüm. Suriye'de bir eylem var ve Rusya'da izin verilmemesine rağmen Rusya'da da 8 eylemin iklim grevinin haberini gördüm gene bu şeyin üzerinde. Fridays for Future'ın listesinde ilgi çekici şeyler var. Bir tek Çin'de görünmüyor. Ama buna karşılık da Avrupa'da filan, Avrupa'da olmayan ülke yok neredeyse. Evet, Almanya'da 218 görebildiğim kadarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde 200'ün üzerinde, Britanya'da, Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de 158-160'a yakın, İsveç'te de 130'a yakın, 128 var. Türkiye'de de 14 sayabiliyorum şimdi. Galiba baktığınız yer Lübnan. Yani harita üzerinde Suriye görünmüyor ama Lübnan'da var. İsrail'de var. Amman'da olduğu söyleniyor. Kahire'de var. Aşağılara doğru indiğimiz zaman Kuveyt'te olacağı söyleniyor. Abu Dhabi'de var, Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Afrika'da birçok ülkede var. Özellikle batısında ve güneyinde. Yok, Suriye'de de bir görüyorum ben ilginç bir şekilde. O eski grevlerden bir tanesi olabilir. Yok, şeye bakıyorum. 24 Mayıs. Okay, bugünkü tarih. Yani tamam. Burada öyle gözüküyor, inşallah doğrudur. Bir hoş haber daha var. Can'ın özellikle üzerinde durduğu Sırbistan'dan da bir eylem görünüyor. Hatta iki görünüyor şu anda Sırbistan'dan da. Evet. Bunu da müjdelemiş olayım. Söyle canım. Bu grevin zaten öncekinden daha da kalabalık olması bekleniyor. Önceki de çok kalabalıktı. 1 milyon kadar öğrenci katılmıştı. Hı hı. Bu sefer daha da kalabalık olması bekleniyor. Evet. Yani fazla şey yapmayalım, ihtiyatlı konuşalım ama 1,5 milyonu aşmasının beklendiğini de ben de, evet, gördüm yani. Türkiye'den de gençlerin katılacağını, Türkiye'nin dört bir tarafından gençlerin katılacağını söyledik. Onların da yayın verdikleri sesli mesajlar vardı, Açık Radyo'ya gönderdikleri. Seninle telefon görüşmemizi sonlandırdıktan sonra hemen onları da yayınlayacağız. 7 dakikalık bir ses koleji. Tamam. Peki, çok teşekkür ederiz Selin Gören. Orada çok görüşmek üzere ederim diyoruz. Görüşürüz. Herkesi bekliyorum. Orada olacağız. Yağmur bizi yıldırmamalı. Hatta tam tersine bir şey yapmamız gerektiğini gösteriyor. Evet. Yani doğa bize bir mesaj veriyor ve o mesajı alıp harekete geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Evet Selin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Selin Gören'le konuştuk. Robert Koleji öğrencisi. 18 yaşında. Evet, ve orada yaklaşık 25 kişiyle katılıp 1000 öğrencinin de katılacağını bekliyorlar Maçka Parkı'nda. Maçka Sanat Parkı. Maçka Sanat Parkı'nda üst kısımdaki heykellerin önü, kedilerin yanı. Saat 12'de. 12'de. Bir saat sürmesi bekleniyor. renkli şemsiyeler de görme imkanımız olacak herhalde. Evet, devam edelim o zaman. Ses kolajımız var. Çocuklar zaten kendilerini girişte tanıtıyorlar, kim ne olduklarını ve kendi mesajlarını da iletiyorlar. Onların sesinden dinleyelim şimdi. Merhaba, ben Can Aşık. 24 Mayıs'ta bütün çocuklar adına, bütün dünyayı, bütün büyükleri iklim krizi için göreve davet ediyorum. Merhaba, ben Ceylan, 9 yaşındayım. Ben bir iklim aktivistiyim. Ben de birçok arkadaşım gibi küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için çaba gösteriyorum. Soruyorum size, biz değilse kim, bugün değilse ne zaman? Hepinizi 24 Mayıs'ta Başka Parkı'ndaki iklim için okul birine bekliyorum. Merhaba, ben Deniz Çevikus, 11 yaşındayım, iklim aktivistiyim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Ne kadar üzücü olursa olsun, iklim krizinin sonuçlarını insanlara göstermekten çekinmemeliyiz. En ufak bir görsel bile büyük bir tetikleyici olabilir. Benim bu işi nasıl başladığımı biliyor musunuz? Sadece bir fotoğraf sayesinde. İklim krizi yüzünden Kuzey Amerika'daki kutup girdabına yakalanarak donan bir fokun resmi. Peki size soruyorum. Eğer bir kişiyi harekete geçirmeye sadece bir fotoğraf yetebiliyorsa neyi bekliyoruz? 15 Mart'tan beri sayımız ne kadar az olursa olsun, hatta tek başıma kaldığım günlerde bile düzenli olarak her cuma günü okulumda iklim için eylem yapıyorum. Çünkü ne kadar küçük görünürse görünsün, her eylem önemlidir. Bu konuda beni destekleyen öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. 15 Mart'ta ilk küresel iklim grevi için Bebek Parkı'na giderken okulumdan kimse yanında değildi. Oysa şimdi buraya okulumdan 6 kişi olarak geldik. Onları iklim krizi hakkında bilgilendirdikçe onlar da ikna olup bana katılmaya karar verdiler. Anladım ki insanların ilk başta bir şey yapmamalarının sebebi krizin farkında bile olmamalarıymış. Ve tek başına pankart açmış bir çocuk görmeleri, sosyal medyada bir yazı okumaları, krizin farkında olan biriyle konuşmaları bile yetebiliyormuş dikkatlerini çekmeye. İşte hepimizin yapması gereken de tam olarak bu. Göstermek, dikkat çekmek, anlatmak. Bıkmadan, usanmadan anlatmak. Farkına varmalarını sağlamak. Çünkü biliyorum ki farkına varan harekete geçer. Teşekkürler. Merhaba, ben Cuda Bayraktar. 11 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Bugün iklim için Maçka Sanat Parkı'na gidiyorum. Çünkü iklimimiz her geçen gün kötüleşiyor. Ve daha da kötüleşmemesi için Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması gerekiyor. Eğer siz de anlaşmanın imzalanmasını istiyorsanız siz de Maçka Sanat Parkı'na bekleriz. Merhaba, ben Ege Etman. 13 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Ben ve arkadaşlarım 24 Mayıs Cuma günü iklim krizine dikkat çekmek için saat 16'da Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda okul grevi yapıyoruz. Bize katılın. Merhaba, benim adım Güneyliniz. 10 yaşındayım. Bugün tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşen 2. küresel okul grevine Maçka Sanatçılar Parkı'ndan katılıyorum. Çünkü gezegenimizin hiç vakti yok. İklim krizi hemen şimdi gerçekleşiyor. Buzullar hızla erirken okyanuslar ısınıyor. Seller ve kuraklık birçok yoksul ülkede açlık ve göçlere neden oluyor. Milyonlarca canlı türü yok oluşun eşiğinde. Bilim insanları son 11 yılımız kaldığını söylüyor. Bir çocuk olarak bu olanları kabul etmem imkansız. Biz değilse kim, şimdi değilse ne zaman? Merhaba, ben Atlas Sarrafoğlu, 11 yaşındayım, iklim aktivistiyim. Yarın bütün çocukları Maçka Parkı'na ikincisi düzenlenecek olan küresel iklim grevine saat 12 ile 1 arasında bekliyorum. Evet, genç iklim aktivistleriyle konuştuk. Önce Selin Gören'le Robert Kolej'den, sonra da sırayla Cana Işık, Ceylan, Deniz Çevikus, Ece Doğa Bayraktar, Ege Edman, Güney Deniz ve Atlas Sarrafoğlu konuştular. Çeşitli bulundukları yerlerden, çoğunluğu da İstanbul'da bugün Maçka Sanat Parkı'nda 12 ile 1 arasındaki eyleme çağrıda bulundular. Daha önceden de zaman zaman konuştuğumuz arkadaşlarımız, aktivist dostlarımız bunlar. Evet, Onlar da bugün Türkiye'nin farklı yerlerinde iklim grevini yapacaklar. Bize ses kayıtlarını gönderdikleri için de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz, evet. Ayvalık Tekin'in de 16'da olduğunu da bir kez daha söyleyelim. Normalde yani çoğunlukla ortalama olarak öğle saatleri seçiliyor bu iş için. Ama Ayvalık'taki saat 16'da olacak. Ege Edman'ın da açıkladığı evet. Oydu. Evet, şimdi bir ara verelim mi? Yani bir şeyi de konuşmamız lazım. Belki sizin öneyle Avrupa Parlamentosu seçimlerinin üzerinde de bu iklim meselesindeki aktivistlerin büyük etkisinin de görüldüğü, yeşillerin de yükselmekte olduğu görülüyor. Ondan da bahsedebiliriz. Bütün yetişkinlerin de çağrıldığı önemli bir şey var. Çevre var. Yani şunu söylemişlerdi genç iklim liderlerinden dünya liderlerine ta Mart ayında, 1 Mart Cuma günü dünyanın dört bir tarafından gençlik iklim liderleri dünya liderlerine hitaben açık mektup yayınlamışlardı. Bunun hatırlanmasında da yarar var. İnsanlığın kaderini değiştireceğiz. Beğenseniz de beğenmeseniz de demişlerdi. Biz birlik olduk. 15 Mart'ta ayağa kalkıyoruz ve ondan sonra da iklim adaletinin gerçekleştiğini görene kadar ayaklanmayı sürdüreceğiz. Dünyanın siyasi karar alıcılarının sorumluluğu üstlenmelerini ve bu krizi çözmelerini talep ediyoruz. Geçmişte bizi yüzüstü bıraktınız ama bu dünyanın gençleri harekete geçti artık ve bir daha durmayacağız diyorlardı. Gençlik iklim için grevde, Youth Strikes for Climate hareketi merkezden örgütlenen bir hareket olmadığı için okul grevlerinin kaydını tutmak kolay değildi. Biz de bununla uğraştık fakat yani gayet hareketli bir dünya çapında hareketin ortasındayız. Öğrencilerden bir kısmı Finlandiyalı Elina diye 14 yaşında bir kız. Geleceğimiz tehlikede, onun için buradayım. Tampere'de bir greve katılacağım diyor. Şehirde. Bir başkası 19 yaşında Nia diye bir kız çocuğu kentte, İngiltere'de katılıyor. O da şeyi yazmış. Yani ben hayvanları sevdiğim için kendimi sorumlu hissediyorum. Katılmak zorundayım. Dünyanın mücadele ettiğini, boğulmakta olduğunu görmek istemiyorum diyor. Biz bir şey yapmadığımız için dünya ölüyor ve diyor. Ve kendisi de aslında kültür farklılığının tipik örneklerinden bir tanesi. Yarı Balili ve benim doğduğum yerde Bali'de, Endonezya'daki yerlerde sular altında çok etkileniyoruz. İngiltere'de yaşıyormuş kendisi ama kentte. Onun için çok önemli diyor. Iowa'dan Massimo diye bir çocuk da şey söylüyor. 10 haftadan beri grevdeyim. Bu haftalar boyunca batı ve doğusunda benim eyaletin Iowa'nın çok tarihi seller oldu diyor. Fakat Mozambik'in yanında hiçbir kalır, ben onu evet. da izliyorum demiş. Şimdi şu anda harekete geçmeliyiz diyor. Ve Massimo'dan sonra Eva 12 yaşındaki Suffolk'tan, İngiltere'den katılan bir çocuk da kriz korkudan çok daha önemli. Tabii ki korkuyorum. Ama aynı zamanda kendimi de güçlenmiş hissediyorum diyen de New Yorklu bir 11 yaşında Zola da var. Böyle dünyadan çeşitli tanıklıklar da var. Şimdi bir duralım ve sizin öneyle konuşacağız. Açık Gazete. Merhaba, tekrar buradayız. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Sizin öneye bağlandık mı? Günaydın Sezin. Beraberiz, merak etmeyin. Merhaba, günaydın. Geliyor mu sesimiz? geliyor, gayet güzel geliyor. Evet. Sezin Hanım, bir ses kaydı var. Sizin de duymanızı istediğimiz için de biraz geriye bıraktık. İki tane arkadaşımızın ses kaydı var. Belki üzerinden konuşup ardından gündemimize de bağlayabiliriz neler olup bittiğine elbette dair. Elbette ki. Sezin Hanım'a değil de Sezin'e dinletelim. Peki Sezin'cim. Evet, Sezin'e. Evet, yani şu ana kadar Selin Gören'le, Canan Işık'la, Ceylan'la, Deniz Çevikus'la, Ece Doğa Bayraktar, evet, Ege Edman, Güney Deniz ve Atlas Sarrafoğlu'yla konuşmuştuk. Şimdi Yağmur Ocağ'ın bize gönderdiği sesi, ses kaydını dinleteceğiz. Bir de Samra Samer'i. Merhaba, ben Samra Samer. 12 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. 24 Mayıs Cuma günü arkadaşlarımla 2. Küresel İklim Grevi'ne Dalyan'dan katılacağım. Biz çocuklar her ne kadar süper kahramanları sevsek de kendi geleceğimizi sadece kendimiz kurtarabiliriz. Bu yüzden hepinizi 24 Mayıs'ta bize katılmaya davet ediyorum. Merhaba, ben Yağmur Ocak. 12 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. İklim krizini tüm dünyayı duyurmak için Greta Thunberg'in çağrısıyla yapılacak olan 2. küresel greve biz de İstanbul'dan destek olacağız. Çocuklar olarak bizim geleceğimizin çalınmasına göz yumamayız. Bu yüzden 24 Mayıs'ta Maçka Sanat Parkı'na tüm çocukları bekliyorum. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Tekrar günaydın Sezin. Tekrar günaydın. Günaydın, merhaba. Şimdi gün daha aydın hakikaten dinleyince kayıtları. Evet, müthişler. İnsana keyif geliyor. Evet evet, yağmura rağmen hiç morali de bozmadı. Başta Selin Gören söyledi Robert Kolej'den. Hatta bu bir işaret olarak, bir sembol olarak bizim doğayla ne kadar başımızın ne kadar mahvettiğimizi gösteren bir işaret de olabilir. Buna rağmen direneceğiz dediler. Evet, bugünkü grevin çeşitli yerlerde Türkiye'den de olan 10 katılımcısıyla da ayrı ayrı konuştuk ya da onların gönderdiği sesleri son olarak da Samra Samer ve Yağmur Ocak'la ocağın seslerine kulak verdik. Evet, senden ne haber? Ve belgizden ne olasın, bizim öteki tarafımızda Avrupa tarafında bir seçim rüzgarı var malum. Ve aslında bu seçimlerde yavaş yavaş ilk defa da çevre konuları da gündem olmaya başladı. Bu da çok güzel bir şey. İlk defa diyorum, yani daha önceki parlamento seçimlerinde elbette konuydu ama suni gündemler, o göç meselesi vesaire, bütün bunların daha fazla önüne, daha fazla ilerisine artık gerçek sorunlar yavaş yavaş geçmeye başladı. Çevre konuları elbette çok daha fazla geçmesi lazım. Asıl haber burada işte, yani asıl haber aslında burada haftalardır da Türkiye'de olan tüm bu işte çevreyle ilgili çocuklarımızın yaptıkları, bu asıl haber. Aslında oturup bunu konuşmamız lazım, fakat biz de bir sürü suni gündem konuşuyoruz ama Avrupa'nın da aynı sorunu yaşadığını bilmek, bilmiyorum, bizi de hafifletir mi işimize, yoksa insanlığın böyle genel yaşadığı salgın mı diyelim nedir? Saçma sapan şeyleri konuşup tüketemiyoruz. Ama iş gerçek işlere gelince Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yakın zamanına kadar da hala işte göç meselesiydi vesaireydi. Yani Avrupa'nın aslında büyük bir meselesi bir göç konusu olmaması gerekiyor. Şu an büyük bir göç dalgası yaşıyor, büyük bir zorluk çekiyor vesaire değil. 2015'te kalan imgeler, o zaman dahi Türkiye'nin yaşadıklarına göre ne kadar büyüktü vesaire, bunlar tabii göreceli olarak tartışılır. Ama 2015'teki görüntüler ve o dönemin travması neyse artık, belki o dönemde olmayan ve sonradan yaratılan travma diyelim asıl göç krizi yaşanırken, bugün hala bütün siyaseti Avrupa'ya damgasını vuruyordu. Ama bence geçen sonbahardan beri Greta Thunberg ve işte çocuklarımızın kaderlerini eline alıp yapmakta oldukları da belki çevre konularına çok fazla, yeterince olması gerektiği kadar politikayı çevirmiş henüz değil Avrupa genelinde. Ama bir gündemi o kırılmasını yarattı bence, bana kalırsa. Şimdi birazcık daha gerçek sorunları konuşmaya başladık. Barınma olsun, ekonomik konuları olsun ve iş işte yavaş yavaş da iklim meselelerine de geldi. Bu çok önemli. Evet, ben de bu noktada ufak bir ilavede bulunayım izninle. Yani Greta Thunberg ve 46 genç aktivistin dün Guardian'da çıkan bir davet yazısı vardı dünyaya. Bütün dünya büyüklerin de katılımını ve genel bir greve davet ediyorlar. Çok ilginç aslında. Yani bir kez daha seslerimiz, yani biz geleceğimiz için harekete geçmezsek kimse de bu ilk adımı atmayacaktı. Öğrendik bunu ve biz beklediğimiz ilk adımı atanlar bizlermişiz dediler. Ama bu söz sokaklarda da şeylerimiz duyuluyor. Ama sadece bize ait değil, seslerimiz duyuluyor. Biz pek çok büyüğünde pek anlamadığını meselenin hala. Ve tek başına bizim iklim krizini tek başımıza geriletemeyeceğimizi pek anlamadılar diyor. Ama bu sizin için rahatsızlık verici bir şey olabilir ama tek jenerasyonun, tek kuşağın yapacağı bir iş değil bu. Bütün insanlığın işi. Biz de tabii çok katkıda büyük bir fark yaratabiliriz ama sizi davet ediyoruz. 20 Eylül Cuma'dan itibaren bir haftalık büyük bir genel grev çağrısında bulunuyorlar. Komşularınızla, iş arkadaşlarınızla, dostlarınızla ve ailelerinizle konuşup sokağa çıkın, sesinizi duyurun ve tarihte bir dönüm noktası yaratın diye ilginç bir şey var. Çağrı da var. Ya işte dediğim gibi gerçek haber işte bütün bunlar. Her şeyi bırakıp belki bunları konuşuyor olmamız lazım. Ve iyi ki de siz her şeyi bırakıp bunları konuşuyorsunuz daha çok. Hakikaten de yoksa gündeminizde dediğim gibi yani o kadar saçma sapan şeyleri tartışıyoruz ki. İşte Pontus'lu mesela tartışması haftalardır sürüyor İmamoğlu'yla ilgili vesaire. Yani bütün bunlar evet. Hiç konumuz değil aslında yani gündemimizde değil ama dün de tesadüfen Independent Türkiye bu işte asıl ilk İmamoğlu ile röportaj yapan Yunan gazeteciyi bulmuş ve Pontus kelimesinin Yunanistan'daki anlamı üzerine derin çıkarsamalar yapmışlar. İşte Pontus aslında Karadeniz'den gelen herkes için kullanılan tanımlama bir Yunan gazeteci böyle bir ifşaatta bulunmuş. Şimdi bu Pontus mesela öyle bir büyüyor ve içinden çıkılmaz hale geliyor ki işte Karadenizlerin tümü bizden de Pontuslu olduklarını öğrendiler ne yazık ki. Ve onların işte şey şimdi sanırım AKP'nin kendi seçmenleri de Karadenizli seçmenleri de durumdan çok memnun değil bu benzetmeler ve bu aslında karalama kampanyasının evet. Onlar da etkisi altına girmiş durumdalar sanırım bu kendilerinin savunma refleksiyle. Bu tanıma göre Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da Pontus tanımına giriyor değil mi? O da Karadenizli evet, bildiğim kadarıyla. Tabii kadar. Bütün işte Karadenizliler aslında Karadeniz'den gelen. Evet. Ya Pontus çok kullanılan Yunanistan'da her tarafta mesela süpermarketlerde Pontus puan bile var şimdi bunlar bölücü puanlar puan toplamış olmuyorsunuz. Bayağı puan toplayınca Türkiye'yi bölmek için komplolara katılmış olmuyorsunuz. Fakat bu gerçekten insanların kendi kökenleri, kendilerini gördükleri yer aslında çok da sahipleniyorlar. Bunu sahiplenmek derken negatif öyle bir hak iddia ediş veyahut da bizim işte geleceğiz alacağız vesaire gibi bir durum değil. Tam tersi kökenlerini arama bir özlem bu. Yani orada özellikle işte Yunanistan'ın kuzeyinde Selanik vesaire o taraflarda şehir olarak da baktığımızda insanlarda müthiş bir özlem, merak var. Gidip görmek istiyorlar, akrabalarının izlerini bulmak istiyorlar. Bu tam tersi sevinilecek bir şey. Hiç öyle negatif bir, dediğim gibi bir saldırı ruhuyla vesaire nefretli ve düşmanlıkla yaklaşan tabii ki insanlar muhakkak vardır ama genelde insanların sadece köken özlemi o kadar. Ya, aile hikayelerini yakalamak, benim beden, benim işte büyük anneannem falan gibi. Bunlarda da bir sıkıntı görmemek lazım. Neyse. Şimdi biz Avrupa seçimlerimize gelelim. Evet. Avrupa seçimlerine ilk sonuçlar gelmeye başladı bile. 26 şeyde bu hafta sonu da devam ediyor. 4 gün sürüyor 23, galiba değil mi? Evet, evet. Evet. Ve dünyanın en büyük seçimleri aslında diyebiliriz. 27 artı 1 artı bir de 27 üye ülkeye ek olarak hala bir Birleşik Krallık var. İçinde mi dışında mı artık tartışma konusu hala, ama onlar da temsilcilerini gönderiyorlar. İlk zaten sonuçlar gelmeye başladı bile. Hollanda'da dün seçimler yapıldı. Avrupa Parlamentosu oylaması yapıldı. Ve oradan bir sürpriz geldi. İşçi Partisi yüksek oranda oy almış ve birinci parti çıkmış gözüküyor. Bu sürpriz çünkü merkez sağ ve solun aslında çöktüğü, Avrupa genelinde bunun yaşandığından zaten programda bahsediyoruz. Klasik partiler, klasik merkez sağ partileri ve merkez sol partileri irtifa kaybında. Fakat Hollanda seçimlerinde bunun ilk defa geriye döndüğünü gördük. Ki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de zaten merkez sağ ve sol blokların, onların oluşturdukları platformların, yani işte nedir, Avrupa Halk Partisi birinci parti zaten ve ilerici sosyal demokratlar, onların platformlarının irtifa kaybı yaşaması bekleniyordu. Anketler bunu gösteriyordu. Şimdi Hollanda'da bunun tersi bir sonuç çıktı ama nereye gider bunu henüz bilmiyoruz. Zaten birazcık kendine özgü bir durumu da olabilir Hollanda'nın. Çünkü orada Hans Timmermans var. Onun partisi malum bu şey. İşçi Partisi. Ve o da Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun başkan yardımcısı. Ve zaten de hatta şimdi başkanı olma ihtimali de var. Çünkü Avrupa Halk Partisi'nden, Merkez Sağ'dan zaten daha iyi performans neredeyse gösterecek noktaya gelmişti sosyal demokratlar. Demek ki bir aslında sosyal demokrat Avrupa liderliğinde Avrupa Parlamentosu görebiliriz. Bu önemli bir, evet, gelişme. Bu önemli tabii ki. Evet, çok önemli. Çünkü bir yandan da şimdi Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki Birleşik Krallık'ta da İngiltere'de de oylama yapıldı dün. Onun sonuçlarını bilmiyoruz. Çünkü exit poll yapmak yasaktı kanunen. Bunu Hollanda'nın sonuçlarını exit poll'lara, çıkış anketlerine dayanarak öngörebiliyoruz. Fakat şeyde de mesela İngiltere'de de malum Brexit Parti önde gidiyordu kamuoyu araştırmalarında. Brexit Parti de nedir? Bizim sevgilin malum o Nigel Farage, kurtulamadığımız soytarının kendisine gönül rahatlığı bunu diyebilirim değil mi? Evet. Soytarı diye. Evet. Onun partisi ve Brexit Partisi de aslında kendi kendini yok edecek bir parti gibi bir şey diyebiliriz herhalde. Self-destructive tam kelimesinin İngilizce denkmişti. Çünkü Avrupa Parlamentosu'na girdikten sonra bir süre sonra aslında derdi çıkarmak. Çıkış sürecini Brexit Parti olarak gerçekleştirmek. Dolayısıyla İngiltere'yi çıkarmak için aslında Avrupa kurumuna girip oranın imkanlarını kullanmış oluyor. Evet, çok son derece böyle tuhaf bir durum. Yani post-truth denen hikaye, işte yani hakikat sonrası diye adlandırılan durumun en tipik örneklerinden biri. Bir yandan da dünyanın en büyük bozguncularından biri olan Steve Bannon'la işbirliği halinde gizli belgeleri de yayınlanıyor Nigel Farage'ın. Evet. Ve neydi belirsiz kişilerden, çok zengin insanlardan kara paralar alarak yürüttüğü de iyice ortaya çıktı. Araştırılması isteniyor. Gordon Brown başta olmak üzere talepte bulundular ama Britanya'da öylesine büyük bir kaos var ki hiç felç durumunda, yapılamıyor bir şey anladığım kadarıyla. Malum zaten Nigel Farage'ın üzerine milkshake atıldı geçenlerde. Şimdi şöyle bir şey var, milkshake party diye de bir şey şimdi yarı şaka yarı ciddi ortaya çıkıyor. Onlar Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıyor değiller ama ya o kadar absürt ki, yani artık Brexit Parti'nin bir manifestosu yok, bir politik duruşu yok, aslında hiçbir şey yok yani baktığınızda. Sadece Nigel Farage var ve işte bu şaibeler var kendisinin cevap vermek istemediği. Milkshake Parti'de yani bir grup sanatçı, entelektüel de çıkıp diyor ki biz de o zaman Milkshake Parti'yi kuruyoruz, bizim en azından manifestomuz var, manifesto ortaya koyabiliriz gibi. Bu hale gelmiş durumda. Yani bir yandan merkezin parçalanması derken işte bir farklı radikal, daha uçlardaki grupların Ve tabii bu uçlardaki dediğimiz grupların da en çok sesi çıkanları sağ popülistler ve aşırı sağcılar. Onlar çok baskın tonda ses çıkardıkları için yükseldiklerinden hep bahsediyoruz. Ama farklı farklı gruplar var. Hatta mesela Yeşillerin de bu seçimlerde yükseleceği söyleniyor. Hatta kilit parti olarak Kingmaker diye adlandırılan, evet, yani sonucu belirleyecek olan partinin Yeşillerin olabileceğinden bahsedilen epey yorum okuduk yani. Şimdi tabii ya bu hakikaten bunlar doğru, çünkü merkez işte o büyük hegemonyası olan Avrupa Halk Partisi sağ, merkez sağ, muhafazakar sağ inişe geçince açılan alanda şimdi ya evet popülistler dolduracak ya da daha işte farklı konuları gündeme getiren, özellikle şimdi sosyal demokratlar da Hollanda'daki gibi çıkış yakalarlarsa, ki son aslında kamuoyu araştırmalarında biraz o yönde işaretler vardı. Yani biraz önce bahsettiğim gibi sosyal demokratların birinci parti çıkması ihtimali dahi vardı Avrupa parlamentosunun genelinde. Şimdi bu, bütün bunlar olursa elbette ki Yeşil Partiler'de söz sahibi yükselen, gündemi daha çok belirleme şansı olan partiler haline gelecekler. Sosyal demokratları, eğer ki sosyal demokratların da aklı varsa tabii daha sola çekilecek. Kendi orijinal gündemlerini üzerine politikalar oluşturacak. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum, çünkü maalesef tabii sosyal demokratlarda da veyahut da genel merkez partilerde de hep bu sağ popülistlere prim verme, onların gündem rüzgarına kapılma gibi bir zaaf var. Yani normalde sosyal demokratlar aslında göç konusunda olmayan bir sorunu gündem olarak tutmak yerine başka daha tabanın gerçek sorunlarına eğilebilirler. Fakat onlar da laf yetiştirmeye ve daha muhafazakar göç politikalarını savunmaya kalkarken tabii ki gündemi, aslında gündem belirleme yetisini sağ popülistlere kaptırmış oluyorlar. Evet, burada çok ilginç de bir şey var. Şimdi bu, senin dediğin gibi İngiltere ve Hollanda'da başladı, yani Britanya'da ve Hollanda'da. Sonra İrlanda ve Çekya'da Cuma günü, yani devam, yani bugün olacak. Fransa ve dahil bazı ülkelerde yarın cumartesi ve Almanya'nın da bulunduğu pek çok ülkede de pazar günü yapılacak. Yani 418 milyonluk gezegen üzerinde, 751 milletvekili için gezegen üzerindeki sınırlar üstü en büyük seçimler demiş zaten, evet, Avrupa Komisyonu sözcüsü de. Fakat mesela Britanya'nın içinde bulunduğu gerçek bir felç ve kaos durumundan bahsetmiştik demin. Onu gösteren bir başka şey de Avrupa Birliği vatandaşlarının orada yaşayan, İngiltere'de ve işte Birleşik Krallık'ta oy kullanmalarına izin verilmemiş birçok yerde. Evet, evet. Çok, evet, acayip bir şey. Yani skandalin, evet, önde geleni demokratik oy kullanma hakkını kullandırtmıyor. Yani şimdiden Brexit uygulaması olmuş gibi bir durum. Evet, yani orada tam olarak ne o ne o halinde şu an hakikaten İngiltere. Ve tabii orada da çok önemli bir durum var. Çünkü TSMA'nin de istifasını vermesi bekleniyor. Artık bugün bir sembolik de bir gün bu açıdan. İngiltere'nin siyasi kaderinde bir dönüm noktası yaşanabilecek yakın siyasi tarihinde. Ve Brexit'i katarsak aslında gelmiş geçmiş siyasi tarihinde de diyebiliriz. Şimdi TSMA'yı yerine daha da beter Boris Johnson vesairenin gelmesi söz konusu. Gelen gideni aratır sözünün tam ayaklı hali gibi. Ama bir yandan da işte İngiltere'nin de artık siyasetten gerçekten kendine geliyor olması lazım. Ama bu olabilecek mi çok da emin değilim tabii ki. Evet, yani şeyle ilgili olarak da Boris Johnson konusu geçtiği zaman gene gizli yayınlanan bir takım videolarda şey konuşması, Nigel Farage, Boris Johnson çok severiz, iyidir ama bir buçuk dakikadan fazla bir yerde dikkatini toplayamıyor, tutamıyor gibi açıklamaları da var yani. Bunu söyleyen de evet Farage. Farage. Yani bu hakikaten derin bir sorun demek. Tabii Trump'ın da kendini tam olarak İngilizcesini söyleyeceğim. Extremely stable genius olarak nitelediğini. Yani nasıl çevirelim? Neydi? Bir daha söyler misiniz? Extremely stable genius. Deha kısmı tamam. Kendine deha diyor ama yani çok istikrarlı mı diyelim? Oldukça çok kalıcı deha. Aşırı istikrarlı deha. Yani de hakikaten kendi böyle diyor yani. Şimdi neyse, Trump böyle niteliyorsa kendini, Boris Johnson onun yanında şey gibi kalıyor herhalde. Yani Einstein falan mı bilmiyorum da. Tabii çok opportunist bir karakter. Fakat hakikaten de şu an başbakan olma şansı giderek yükseliyor. Onun için ya TSM hakikaten çok istikrarlı ve genius kısmını bilemeyeceğim de en azından ciddi bir lider olarak kalabilir Johnson'un yanında. Fakat yani tabii TSM'yi işte bugünlere getiren İngiltere'yi ve Brexit kepazeliğinde adım adım deniz dibine de, yani denizler altında 20 bin fersah gidiyor yani şey İngiltere bu bakımdan. Bunların olmasını da sağlayan koltuğuna yapışarak. Evet, Avrupa Birliği vatandaşları yani sandıkta seçim şeylerinde, listelerinde adlarını bulamamışlar. Sayısız böyle şikayet var. Yani ne diyeceğin ya, insan bilemiyor. Ortaya çıkacak o karar ve daha yani biliyorsunuz Haziran'dı uzatılan tarih Brexit için. Şimdi yani tekrar uzatmalar, bunun yani ne olacağını bilemiyorum açıkçası. Şimdi liderlik değişince herhalde birazcık daha uzatılmaya çalışılacak vesaire ama bunun yani Theresa May zaten bir müzakere yapmadı doğru düzgün aslında partiler arası. Yani İşçi Partisi'yle çok geç başladı müzakereleri ve sonuçta bir yere de varamadı. Ama şimdi Johnson'la hiçbir yere varmasını beklemek mümkün değil. Dolayısıyla işte yani... Üzülmeyin. Üzülmeyin ya, şimdi Allah aşkına bizim bu kadar derdimiz var ya, oturup da İngiltere'ye üzülmek hakikaten de lüks oluyor yani, bunu hiç şey yapmamak lazım yani. Neyse size... ama ya evet. Buyurun yani... lütfen Cancık. Yok ya, gerçekten. Ya şimdi şöyle bir şey var, bütün Avrupa Parlamentosu işte tablosunda ben biraz çevre konularına aslında geri dönmek istiyordum. Bu işte mesela Macron'un da şimdi işte Rönesans listesi var, onun da malum. Evet, Avrupa Parlamentosu için. Fakat onun da mesela ekolojik konsey vesaire oluşturarak işte çevre konusunu gündeme oturtması ve tabii aslında çevre üzerinden oy kazanmaya çalışması, devşirmeye çalışması gibi bir durum var. Ki zaten Fransa'da da suçlanıyor Yeşiller tarafından işte tam bu konuları kullanıyor olmakla. Ama bilemiyorum, en azından konu kullanılıyor. Bu da iyi bir şey mi diyelim? Bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ben de size ufak bir soru içerisinde. Şu söz söylenmiş. İklim değişikliği düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi gerektiren iş dünyasında birçok fırsatın da önünü açıyor. Türkiye gibi iklim değişikliğiyle ilgili risklere çok açık bir ülke olarak sağlam bir altyapı yatırımı yapmamız gereken gerektiren karbonsuzlaşmayı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini de önceliklendirmeliyiz demiş. Kim demiş bunu? Bunu kim mi demiş? TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simon Kaslowski. İklim krizine doğrudan dikkat çekmiş. Ve bunun aynı zamanda da yeni bir istihdam alanı yaratacağını da söylemiş. Evet. Evet ya, işte yeni bir istihdam alanı. Şimdi böyle mi konuşmalıyız bilemiyorum. Kelimelerimiz de çok önemli tabii ki. Ama en azından konuşuyoruz diye işte bardağın dolu tarafına mı bakmak lazım? Gene aynı noktaya geleceğim. Ama kelimelerimiz çok önemli ki malum şimdi artık iklim krizi tanımlaması geri dönüyor. Bu çok önemli bir şey. İklim değişimi dediğimizdeki işin yumuşatması olduğu, bunun farkına yavaş yavaş gene çocuklar sayesinde varıyoruz. Guardian'da değiştirdi, evet. Evet, Guardian değiştirdi. Greta Thunberg de kendilerini tebrik ediyordu. Ama gerçekten çok önemli bir şey. Evet, Ümit Şahin'le kaleme aldığımız 2007 tarihli kitabın başlığı da iklim kriziydi, biliyorsun. Evet, çok biz hakikaten. Erken söylemişiz. Erken söylemişsiniz ve çok yerinde söylemişsiniz. Tabii, kaç sene önce? 2007. 2007, o zaman 12 sene önce. Sene önce. Evet ve tam da aslında küresel ısınma ve iklim krizi. Evet, tam da aslında dünyanın dilinin değiştiği dönemlerde diyebiliriz. Ben daha önce bahsetmiştim bu işte Dick Cheney'in politik hayatını anlatan birazcık kara mücrat bir film vardı. Ondan bahsetmiştim ki orada öyle bir iddia vardı. Gene programda gündeme getirmiştim. Ben bunu sonradan araştırıp çok fazla bulamadım içeriğini ama geri dönüp daha çok bakmak lazım. Aslında o dönemde, o Bush yönetimi döneminde bu iklim krizi ve değişikliğinin medyadaki bu kelime değişikliğin özellikle Cheney tarafından yapıldığı ve onun bu işte kriz yerine değişiklik kelimesini getirdiğini iddia ediyordu film. Bilemiyorum ama sonuç olarak kelimelerimiz neyse bizde o iş. Birazcık buna da dikkat ediyor olmamız lazım herhalde hepimizin her evet. konuda. Evet, aynen öyle. Başkalarının yarattığı kelime hazinesiyle yaşamayalım, kendimizinkiyle yaşayalım. Biz de mesela apayrı bir konuya geleceğim ama eskilerimizde vesaire aslında çok da sevmediğimiz politikacıların söylediği şeyleri, kalıpları, hayatımıza soktuğu lafları kullanıyoruz çok. Espri olarak vesaire ama onların dünyasını yaşamış oluyoruz bence aslında bunu yaparken. Evet. Evet. Mesela her şeyi yerli ve milli haha vesaire böyle diyoruz ama aslında başkasının bize yarattığı dünyayı burada yaşıyor muyuz diye bir soru atayım ortaya. Tam da ben bu konuyla alakalı bir şey söyleyecektim. Kesmedim sizi ama galiba şu anda tam zamanı. Mars ulusal Amerikan Ulusal Havacılık Uzay Dairesi'nin NASA'nın 2020'de Mars görevi için başlattığı ismini Mars'a gönder projesi sosyal medyada büyük ilgi çekmiş. İnsanlar isimlerini Mars'a göndermek istiyorlarmış. Mars 2020 bileti için en çok başvuru hangi ülkeden gelmiş tahmin edin? Türkiye mi? Zambiya. Türkiye. Türkiye tabii yani. Herkes göndermiş ismini. Neredeyse yani diyeceğim de yani milyondan fazla. Bakayım tam olarak rakamı söyleyeyim size. NASA'nın sitesinde toplamda 3.295.776 kişi ismini göndermiş. Bunun 1.209.590 kişisi Türkiye'den göndermiş. Ya üçte biri yani. Evet. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden ismini gönderenlerin yaklaşık 3 katı. Orada da 428 bin kişi göndermiş. Bunun 3 katı olarak da Türkiye'den göndermişiz. Orada da ağırlığımızı koymuşuz. Gidemesek de ismimizi gönderiyoruz yani. Ya burada bir durum tabii neresi olsa gideriz bir hali mi var acaba? Türkiye olmasın da Mars olsun. Çocukların iklim grevinden Kanlıca'da yaptıkları iklim grevinden çok güzel bir slogan vardı. O geldi aklıma. Mars alternatif değil, yazlık olsun. Slogan atıyorlardı pankartıyla beraber. Bakın gördünüz mü? Onların vizyonu geniş. Fakat sanırım işte kapağı nereye atarsak atalım gibi bir durum var birazcık bazı belki. Ama şöyle bir şey diyeceğim vallahi yani benim de Türkiye'den Mars yakın kalıyor. Daha başka biraz daha uzaklara gönderebileceğim insanlar var yani. Tek bilet gidiş. Sonra orada Yıldız alalım size. İsterseniz bir yıldız ismi satın alalım size. Biz Açık Gazete'yi de gönderdik. Sezin Hanım gezegeni. Mars'a da yazık. Şimdi bir takım insanlarımızı gönderince yani siz konuyu biliyorsunuz. Evet. Evet. Peki yavaş yavaş. Görüşmek üzere diyelim. Avrupa Parlamentosu'nun sonuçlarında artık buluşuruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Hayır, bir de bu şeyi tabii Cuma günün bugün başlayan ve büyük çaplı grevin nasıl bir sonuçla biteceğini de merakla duyurmaya çalışacağız tabii. Takip etmeye çalışacağız. Tabii ki, hep beraber. Görüşmek üzere. Hoşça kal, çok teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Müzik. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, neler oluyor, ne bitiyor? Nereden başlayalım bu hafta spora? Yani Türkiye Ligi'ne başlayalım isterseniz. Hı-hı. Şampiyon belli oldu. Yine gergin bir maç. Gergin bir sezon gördüğüm kadarıyla, değil mi? Evet. Öyle bir ortam var yani, pek saha içinin konuşulmadığı bir ortam var. Galatasaray üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Başakşehir'i 2-1 yenince geçen hafta, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 3 puan fark oldu ve ikili averajda Galatasaray'da olduğu için şampiyon belli yani. Son hafta maçları işte sıralamayı ya da küme düşenleri belli edecek. İkili averaj deden takımların birbirleriyle yaptığı karşılaşmaların farkı mı? Nasıl? Doğrudur, evet. Yani ilk yarıda berabere bitmişti Başakşehir Galatasaray maçı. Galatasaray rövanşı kazanınca ikili averajı birbirleri oynadıkları maçlardaki üstünlüğü ele geçirmiş oldu ve takımlar aynı puanda olsa da bu üstünlüğe bakılıyor Türkiye'de. Hı hı. Bazı ülkelerde olduğu gibi yani, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da böyle değil. Orada genel gol averajı geçer ama Güney Avrupa'ya inince birden tablo değişiyor yani. İşte Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye'de farklı uygulama var. Evet. Diğerlerinde farklı. Yani geçen bir buçuk sene oldu hatta. Bir buçuk seneydi geçti. Fatih Terim göreve gelirken hatta konuşmuştuk yani. Şunu dediğimi hatırlıyorum. Fatih Terim sağ içinde sonuç alacaktır, başarılı olacaktır. Yani o potansiyeli elbette var. Galatasaray'da da iyi bir kadro vardı zaten. Geçen sene de vardı. Bir takım değişiklikler oldu ama yani yine iyi oyuncular aldılar gidenlerin yerine. İşte bir santrforda bir sıkıntı çıktı bu sezon. Ama işte Fatih Terim bir buçuk sezonda iki şampiyonluğu aldı. Ama özellikle bu sezon, geçen sezon biraz daha azdı herhalde. Bu sezon değil mi? Yani hep konuşulan sağ dışı olaylar. Benim gördüğüm, biraz daha uzaktayım tabii bu sene. Yani her maçı izleyemedim. Bazı izleyemedim. Hatta çoğunu izleyemedim desem yeridir maçların ama işte gündemi bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Genelde konuşulan şu, işte hakem kararları, VAR uygulaması, komplo var, bizi bitirmeye çalışıyorlar. Hatta bir ay bir takım, bir ay bir takım şikayetçi oluyor. Ama şunu söylememiz lazım, yani Galatasaray'ın aklı başında bir taraftarı memnun mudur böyle bir şampiyonluktan? Değildir. Çünkü yani sezonun yarısı böyle söylenerek geçti ve şikayet ederek. Yani şey hatırlayalım, işte Kasım Aralık aylarıdır herhalde, yine konuşmuştuk. Fenerbahçe maçında olanlar ve sonrasındaki bir buçuk ay. Yani tamamen şikayet ederek, hakemler üzerimizde komplo var, bizi bitirmek istiyorlar. Öyle geçti ve üst üste puanlar kaybetti takım. Üstelik Fenerbahçe maçında kötü bir ev sahipliği yapmıştı yani. Maç sonrası olanları hatırlayalım. Şimdi Başakşehir maçında yine benzer bir tablo. Sağ kenarı görüntüleri var. Yani yayıncı herhalde çoğunu yayınlamamış. Bir takım tribün çekimlerinden gördüğümüz kadarıyla iki kulübe arasında bir dalaşma var ama Galatasaray tarafı çok agresif yani. Başakşehir'in gol attığı dakikalardan sonra itişmeler, kakışmalar, tribüne gönderilen işte yardımcı antrenörler, hatta Fatih Terim de sanıyorum ikinci yarıda başka bir olayla tribüne gönderildi. Ya devam böyle bir gerginlik yani. Zaten Fatih Terim'in herhalde dinamiği yükseltme yöntemlerinden biri. Yani o gerginlikten besleniyor. Sadece saha içindeki teknik, taktik, idman yetmiyor ona. Ve yani böyle bir çirkin bir tablo var açıkçası. Bunu söylememiz lazım. Yani maalesef. Yani zaten Fatih Terim'in kariyerindeki ana problem o yani. Belki gelmiş geçmiş en iyi antrenör denebilir mi Türk futbol tarihindeki? Başarı olabilir kazandığı, evet, başarılarla. Ama yani işte bu ilişkileri, sağ dışındaki tavrı, medyaya, rakiplere, kimi futbolculara, Bunlardan yakınıyoruz zaten. Yani hiç eleştiri kabul etmemesi. Yani basın toplantılarında soru sormak mümkün değil. Hemen bir varyansın geliyor. Yani halbuki yani bu karara şimdi İngiltere'de daha iyi vardım. Yani siyasette de böyle, sporda da böyle. Bu antrenörlerin, kulüp yöneticilerinin basın karşısında tek şeyi yani eleştiri kabul edecekler. Başka yapacakları bir şey yok zaten. Yani niye desteklemiyorsunuz diye bir şey oluyor bazen. Böyle bir görevi yok ki basının. Yani zaten bir takım şampiyon olacak. Geri kalan eleştirilecek ya da o gün maçı kaybeden. Destek görevi yok yani basının. Doğrusu bu bakımdan biraz moral bozucu bir tavır. Tam bir buçuk sene önce söylediğimin gerçekleştiğini görüyorum açıkçası. Sağ içinde başarılı bir Galatasaray ama şu yönetimin takındığı tavır, bütün bu şikayetler, yani fair play'den çok uzak bir ortam var açıkçası. Evet, oldukça yani 8 puan gibi geriden gelip kazanmış olmasını mesela bir şey yaratması lazımdı. O bile hissedilemiyor bu gerginlikten, senin dediğinden. Ben de katılıyorum yani senin bu gergin ortam gözlemine. Yani evet işte yani sezonun dediğim gibi 3'te 1'ine mi daha fazlasını zaten şeyle geçirdi Galatasaray. Yakınarak. Hakemden, VAR'dan şikayet ederek geçirdi işte. Komple VAR, şu hakem, bu hakem, işte kalan kısmını diğer takımlar şikayet ederek geçirdiler. İşte yani büyük maçlar zaten hep gergin oluyor. Hani Fenerbahçe Başakşehir maçları örneğini verdim. Deplasmandaki bazı maçlarda da oldu. Antipatik bir hava oluyor açıkçası. Bilmiyorum deplasmanlarda seyircinin tavrı nedir Galatasaray'a. Herhalde yani rakip olan takımlardan bahsetmiyorum, şampiyonluktaki. Diğer küçük takımlar da herhalde çok sempatiyle bakmıyorlardır bu tavra. Doğrusu bilmiyorum Galatasaray kendi için nasıl çözecek. Yani Fatih Terim'in tavrı şeye de yansıyor. Oyuncular ekibi mesela Hasan Şaş Fenerbahçe maçında Kasım ayında değil mi? Yani sahada dövmek için oyuncu kovalamıştı. İşte yine burada bu Başakşehir maçının da sağ kenarı görüntüleri var. Oyuncu kovalıyor, kendi takımındaki yani Galatasaray'ın güvenliğiyle itişiyor, tribünden işte parmak sallıyor, yapmadığı şey yok yani. Antrenörlükle ilgisi olmayana kadar hareket varsa hepsini yapmış maalesef. Yani moral bozucu bunlar açıkçası ve hani Galatasaray yönetiminde de bunlara tavır alacak bir tutum görmüyorum ve işte taraftarın gözünde de zaten şampiyon oluyorsanız bütün bunlar ikinci planı atılıyor, unutuluyor, bahane oluyor yani. Evet, asıl sorun o. Yani büyük bir değer kaybı, etik. Değer kaybı, çok güzel tarif aslında. Evet. Tam anlamıyla öyle. Yani tabii Türkiye'de değişti çok 90'lardan. Bilhassa Galatasaray'la Beşiktaş'ın mesela başkanlarının tavrı tutumu farklı olurdu. Beşiktaş'ta Süleyman Seba zaten belli, çok mütevazi bir şahsiyetti. Uzun süre başkan kaldı. Galatasaray'ın başkanlarını hatırlayalım. Böyle zıt pıt konuşan, medya önüne çıkan kimseler değildi. İşte Alp Yalman da öyleydi. Faruk Süren de öyleydi. Diğer yöneticilerden mutlaka patavatsız olan vardı ama başkanlar böyle bir toparlayıcı rol üstlenirdi. Bu tip olayları belli ki yönetim kurulunda önlerlerdi. Şimdi öyle bir tavır da yok açıkçası. Yani devamlı işte rakibe laf sokma falan onlar var. Yani tabii öyle olunca diğer takımlar da aynı şekilde cevap veriyor yani. Evet, gerginlikten beslenen bir ortam. Ben bir de şeyi sormak istiyordum Alp. Kadrolara bakıldığı zaman şampiyon olan kadroda son maçta Başakşehir'le oynanan maçta 11 ya yani ilk 11'den bahsediyorum. Sonraki yedekleri görmedim ama belki onlar da dahil olmak üzere Türkiye'den hiçbir isme rastlanmıyordu Galatasaray'da. Bu da biraz evet, son haftaların tüm öyle zaten. Kural buna izin veriyor yani. 14 yabancıyı transfer etme, 14 yabancıyla sözleşme imzalayıp kadroya alma imkanı var zaten takımların. Galatasaray'da bundan belki de en iyi faydalanan takım oldu. Türk oyuncuların da yeterli verimi vermediğini söyleyelim. Yani ligin ilk yarısında genç Ozan Kabak vardı. genç takımdan çıkan. Onu bir devre attılar. Onu da devre arasında Stuttgart'a yolladılar. O gidince geri kalan Türklerden doğrusu hani düşünüyorum işte Selçuk, Sinan, işte Emre, Ömer yani pek verim veremedi diğer. İşte Emrah Kovan'ın da zaten sakattı, sonra da ayağı kırıldı. Türk oyuncular pek verim veremeyince yani herhalde son maçların çoğunda tamamen yabancı bir ilk 11 ile çıktı Galatasaray. Evet, yani şampiyonluğu kazandığı maçta Türkiye'den hiçbir isim olmaması da çarpıcı bir gerçek. Yani. Evet, Selçuk girdi işte ikinci yarıda evet. Oyuna. Öyle bir değişiklik oldu ama bu da herhalde işte 10-15 yıl önceli büyük bir farktır. Hele şimdi yine yakında yıl dönümüydü. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadroyu hatırlayalım. Kaç sene oldu? 19 sene. 19 sene. Çok vakit geçmiş. Fatih Terim'de bir kadro olduğu için kıyaslıyorum. Yani sadece 4 yabancı vardı. Pardon, 5 yabancı vardı ama biri çok seyrek oynuyordu. Yani takımın ilk 11'inde tecrübeli işte 3 yabancı, Tafarel, Popescu, Hacı, yine Brezilyalı Capone vardı. Geri kalan 7 kişi Türk oluyordu. Çok ağırlıkla. Ve o sezon Galatasaray'ın kadrosunda herhalde aradan işte 19 sene geçmiş. Altyapıdan yani genç takımlardan yetişmiş 6-7 oyuncusu vardı Galatasaray'ın hala. Yani farklı kuşaklardan ama işte Florida'da yetişmiş. Kademe kademe yükselip A takımda oynamış. İşte Bülent Korkmaz, Suat Kaya, Emre Belezoğlu hala oynuyor. İşte Fatih Akyel, Tugay Kerimoğlu sezonun ortasında gitmişti. Birkaç yedek, yani az oynayan yedek oyuncu da vardı. Öyle bir şey de vardı, çekirdek de vardı. Şimdi tabii bundan eser yok. Bu da Türk futbolundaki değişimi gösteriyor. Yani gençlere ve Türklere az süre ve işte çok para ödenen pahalı yabancılara çok süre yani. Evet. Şöyle ben ligin ne bileyim işte kalitesi açısından yabancı serbestisi taraftarıyım. Ama Türkiye'nin sorunu yani bu değil, hem Türklere hem yabancılara değerinin çok üzerinde maaş ödemek maalesef. Yani bu Galatasaray'daki yabancıların örneğini verelim. İşte Feguli, Belanda en değerli yabancılar onlar gibi gözüküyorlar. Galatasaray'dan aldıkları net maaşın yarısını verecek bir Avrupa takımı bulamazlar kendilerine. Yarısını. Yani 3-3,5 milyon euro verecek hiçbir Avrupa takımı çıkmaz onlara. Net maaş olarak. Brüt olabilir yani. Ama ciddi vergi oranları var. Yani biliyoruz işte Fransa'da falan. İşte zaten şimdi transfer dedikoduları var. Hani gidecekleri yer herhalde transfer olursa Katar, Suudi Arabistan gibi yerler olacak. Evet. Yani bu Türkiye'deki futbolun gelecek tablosu açısından da endişe verici bir nokta olarak evet, ortaya çıkabilir. Ülkenin mali ortamında zaten tüm spor dalları için ve elbette futbol için çok sıkıntılı bir dönem olacak. Yani gelecek sezon daha kötü olabilir. Yani birçok oyuncunun ayrıldığını görebiliriz. Zaten herhalde ödenemeyen maaşlar söz konusu. Bazı yani gitme imkanı olan yabancı oyuncuların ayrıldığını göreceğiz diye düşünüyorum Türkiye'den. Evet. Peki bunun dışında Bir de Final Four vardı geçen hafta tabii. Evet, onu da biraz basketbolda çok Türk takımları için biraz hayal kırıklığı oldu. Yani Final Four'a çok iyi gitti iki takım. Ama oradan olabilecek en kötü sonuçta döndüler. Yani ikincilik ve dördüncülük. Yani daha orada daha kötüsü yoktu onu söyleyelim. Bir kere yarı finalde hayal kırıklığı yaratan bir Fenerbahçe ve çok iyi bir Efes vardı. Efes Fenerbahçe'nin yani konuşmuştuk zaten. Eksiklerini değerlendirip çok rahat bir galibiyet aldı yani. Sürklas ettiler adeta. Ve finale yükseldiler. Yani Fenerbahçe'de sakatlıkların dışında böyle bir bilmiyorum belki de sakatlıklardan kaynaklı bir moral bozukluğu, motivasyon düşüklüğü gördük. İlginç yani. Koç Obradoviç'ten oyunculara kadar, tüm oyunculara kadar bir motivasyon eksikliği ve Anadolu Efes'e direnemediler. Üçüncülük maçında da farklı kaybettiler. Farklı skorlarla evet. Neden oluyor bu acaba? Yani Fenerbahçe yani işte sezonu çok iyi geçirdi takım. Normalde Yani işte 1,5 ay önce bu konuşmayı yapsak Fenerbahçe favorisiydi bu Final Four'un, ama işte arada gelen sakatlıklar takımı bozdu. Yani konuştuğumuz iki oyuncu mesela oynadılar ama anladığımız kadarıyla çok az idman yapıp çıkabilmişler maçlara. Yani belli ki hazır değiller, maç eksikleri vardı. Yani herhalde Obradovic istediği verimi alamadı onlardan, öyle zannediyorum. Ama bunun dışında yani bir iki şey var, söylenti var kulağıma gelen. Yani Fenerbahçe'nin bu basketbol bütçesini azaltmak istemesi istediği yönünde bir takım söylentiler, böyle ihtimaller. Yani Ali Koç da böyle istiyor anladığım kadarıyla. Bu 30 milyon euroyu artık basketbola harcamak istemiyor. Burada bütçeyi 10-15 milyon yıllık 10-15 milyon euro bandına çekmek istiyor. Çünkü takım zararda. İşte kendi şirketi Beko'dan verdiği sponsorluk olması herhalde büyük bir zarar olacak. Yani bir şekilde kulübün diğer bütçesinden oraya para aktarmak zorunda kalıyorlar. Yani bu Avrupa basketbolundaki pazarla alakalı büyük ölçüde. Yani diğer takımlar da zarar ediyorlar Avrupa'daki. Yani Real Madrid, Barcelona, CSKA, yani hepsinin farklı şey modelleri var işte. Hani Efes, CSKA, Milano gibi takımlar patron takımı. Patron cebinden para koyuyor. İşte Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih çok büyük futbol takımlarının basketbol şubeleri. Yani orada çok karlı futbol takımlarından şey var, bütçe transferi var. Ama Fenerbahçe'de futbol takımı da zararda. Ve anladığım kadarıyla bu çok kötü geçen futbol sezonundan sonra baskı büyük yani. Şimdi ben biraz sosyal medyadan da görüyorum. Hani geçen seneki Ali Koç'a duyulan itimat yok artık. Çok kötü bir sezon geçti. Olan oyuncuların neredeyse tamamına yakını beklentinin altında kaldı ve yeni transferler, böyle yeni bir hava bekleniyor. Sanıyorum bu basketbol takımını etkileyecek. Tabii bu bütçenin yarıya düşmesi Fenerbahçe'nin orta ayar bir takım olmasına sebep olur Euroleague'de. Yani Final Four ihtimali azalır açıkça söyleyelim. Böyle bir durum var. Belki bunun yarattığı bir moral bozukluğu olabilir. Yani böyle konuşulan bir mevzuysa. Anadolu Efes ise müthiş bir Fenerbahçe galibiyeti aldı. Gerçekten herhalde tahmininin de üstünde bir rahatlıkla finale yükseldi. Yani tüm planları tuttu. Shane Larkin'in de ekstra oyunu, Amerikalı oyuncunun. Ama finalde tabii daha hazır bir takımla karşılaştılar. Yani CSKA Moskova, evet. Hep buraların gediklisi. Yani Efes uzun yıllardan sonra ilk defa oynuyor. CSKA Moskova ise her yıl burada. Yani kaçıncı Final Four ben unuttum. 16. mı? Yani 18 yılda 16. Yani buraya gelmesi garanti neredeyse. Ve işte 3 yıl önce Fenerbahçe'yi biraz da tesadüfle yenerek şampiyon olmuşlardı. Yani son 10 yılda mesela daha fazla Final Four kazanması gereken bir takımken hep böyle bir takım şeylere, sıkıntılar yaşadılar. Bu sefer CSKA'nın planı daha iyiydi finalde ve doğrusu hücumda hani daha iyi pozisyonları bulan taraf CSKA'ydı. Yani savunmada da Larkin dışında Efes'i bence iyi durdurdular. Efes o Fenerbahçe maçındaki dış şutları, üçlükleri bulamadı. Ve hep önde götürdü maçı ama yani şunu da söylemek lazım. Yani son 3-4 dakika kadar umut vardı. Yani Anadolu Efes birkaç kere 10 sayının üstüne çıkan farkı tekrar indirdi 4'lere. 2-3 kez gördük bunu maç boyunca ama en sonunda CSKA maçı koparıp şampiyon olmayı başardı. Basketbolda kulüpler arasında böyle bir gerginlik daha az gibi gözüküyor futbolda olduğundan, öyle değil mi? Gene de antrenör... Yani basketbolun, yani ben söylerim, yani yöneticisinden masörüne kadar kadrosu bambaşkadır, futboldan farklı. İki sezon ben de çalıştım. Gerçekten o şeyi görebilirsiniz basketbolda. Başka bir kültürü vardır basketbol çalışanlarının. Yani genel menajerinden işte oyuncusuna, masörüne, takım menajerine, antrenörüne kadar farklıdır. Ama bu Final Four'da yine bir gerginlik oldu maalesef. final maçının sonlarında, yani artık Anadolu Efes kaybetmeye yakınken, Fenerbahçe seyircisi var tabii salonda. Onlar Ergin Ataman'ın aleyhine tezahürat yaptılar. O sanıyorum küfürlü cevap verdi buna. Bayağı bir sıkıntı oldu orada. İşte Ergin Ataman da şeyleri, bu tip gerginlikleri seven bir isim. Yani orada işte son herhalde finali kaybediyor olmanın verdiği sıkıntıyla öyle bir yanıt verdi. Çok şey bir ortam oluştu. Yani Ali Koç sanıyorum araya girip seyirleri yatıştırmış. Yani herhalde Anadolu Efes ve Fenerbahçe seyirleri arasında da bir takım sıkıntılar oldu. Türk seyirleri arasında. Oraya da sıçacağız mesela yani. Evet. Yani bahsettiğimiz üzere gerginlik orada da devam etti. Türkiye Ligi'nde işte Fenerbahçe Türk Telekom maçı vardı sanıyorum işte. Yani bir avuç taraftarı var Telekom'un. Fenerbahçeli seyirciler herhalde ilk yarıda geride olmanın öfkesiyle o tribüne saldırmışlar gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani ilk yarıda ben çok maçı izledim ben işte. Yani niye oradaki kültürün farklı olduğunu söylememiz lazım. Basketbol ortamı olarak. Ama geriye düşünce yani maalesef işte bu büyük takımlarda bunu eklememiz lazım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bu şey var. Yani hep yıllardır kayrıla gelmenin verdiği böyle bir kibir mi diyeyim artık, ne diyeyim. Yani her şeyi hak görüyorlar bu takımların futbolcusundan yöneticisine, taraftarına, yani her camiaların her parçası. Diğer takımlara ezmeyi bir hak görüyorlar açıkçası. Bunu söylememiz lazım. Yani Türkiye'de hep iktidarlar da kayırmış bu takımları. Bunu kabul edelim. Evet. Yani bu Başakşehir sıkıntısı da biraz oydu zaten. Şimdi başka bir takım kayrılınca o hoşlana gitmedi diğer takımların. Evet, Başakşehir'in de bundan sonraki geleceği bayağı tartışmalı olabilir. Büyük yatırımlar. Orada biliyorsunuz oynadıkları stadyumun ismi Fatih Terim Stadyumu'ydu. Galiba ismini değiştiriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu yapacaklar sanıyorum. Öyle mi? Ha, çok güzel. Bu son maçta olan olaylar üzerine yani Fatih Terim işte Başakşehir'in yardımcı antrenörünü tokatladı. Herhalde işte orada atışmalar, küfürler falan derken bir tepki olarak değiştirilmesini isteyeceklermiş. Yani stadyumun sahibi Başakşehir değil de öyle bir talebi var muhtemelen herhalde. Stadyumun sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi? Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Fatih Sultan Mehmet yapsınlar. O da bilir. Bilmiyorum Fatih Sultan Mehmet stadı var mı? Şey yapamadım şimdi. Aklıma gelmedi gerçekten. Fatih oldu. Sultan Mehmet stadyumu. Ya da arena Fatih Sultan Mehmet. Ama arena olmuyordu. Arena olmuyor. Evet, peki bir son olarak da şeyi sorayım, bir süreyi de aşmak üzereyiz ama bu çarşamba şey maç var yani UEFA kupaları. Avrupa Ligi. Avrupa Ligi finali var, evet. Evet, UEFA. Ama cumartesi de Şampiyonlar Ligi finali var haftaya. Evet. Burada belli bir favorin var mı? Arsenal ve Chelsea oynuyor Bakü'de. Sanki iki takım da yakınlar, yani Chelsea sanki bir adım önde gibi düşünüyorum. Yani böyle uzatma falan da olabilir, penaltılar, öyle bir maç olabilir açıkçası. Evet, tabii Azerbaycan'da oynanıyor olması ve Ermeni futbolcusu hem de yıldız futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ın oynatılmaması kararı vermiş. Bu da gene futbola yani politik. Bir sürü sorun çıktı bu Bakü ile ilgili. Yani tabii UEFA Azerbaycan UEFA üyesi olduğu için yeni de bir stadyumu var. Oraya bir maç vermek istedi. Avrupa Ligi finali verdi ama şeyi hesap etmemişler tabii. UEFA bunu açıkladı. İki İngiliz takımının yükseleceğini düşünmemiştik. Hatta iki Londra takımının. Şöyle yani anladığım kadarıyla havalimanı kapasitesi kısıtlı ve iki takımı 6'şar bin bilet dağıttılar taraftarlarını. Büyük tepki oldu. Ama şöyle ki işte ben Londra'dan duyuyorum şimdi. Uçak biletleri çok pahalı. İnsanlar uçak bulamıyorlar. Maça gidecek. İkincisi engelli taraftarlar için sanıyorum yeterli şey imkanı yokmuş. Yani hem havalimanında hem statta. Buna tabii bu İngiltere'de çok dikkat ediliyor. Engelli taraftarlara da siz gelmeyin denmiş. En son üzerine bir de Mkhitaryan olayı oldu. Yani Azerbaycan tarafı güvence verdi aslında. Ama Arsenal tarafı herhalde buna emin olamadığı için miktarını götürmüyor final maçına Bakü'ye. Evet. Ermeni oyuncusunu. Azerbaycan'ı yeterince güvenilir bulmadı. Güvencesini tam kabul etmedi Chelsea. O da bir tuhaflık. Yani UEFA bu bilet hikayesinde de UEFA farkında tabii şeyin sıkıntının. Ve son gelen bilgi ne Chelsea ne Arsenal biletleri satabildiler. Yani taraftarlar gitmek istemiyor anladığım kadarıyla. İade ettiler. Yani bilet ilade ediyorlar haberi vardı. Yani 6'şar bin biletin yarısını da iade ediyorlarmış UEFA'ya. Anladığım kadarıyla yani az sayıda İngiliz taraftar olacak. Orada yani başka kanallardan olan yoksa biletlerini. Böyle ilginç bir durum. Türkiye üzerinden gidenlerin taraftarların görüntüleri var. Yani sanıyorum yolu uzatarak ve seyahat sürelerini İstanbul'a gelen orada Bakü'ye geçen taraftarları görüyorum şimdiden yani. Evet. Daha maça kaç gün var. Evet, ilginç. Peki öbür finalde İstiyorsanız onu bir hafta sonra konuşma imkanımız olacak. Cuma'ya evet, konuşalım. Onu biraz daha etraflı konuşuruz. Tamam. O da iki İngiliz olacak çünkü. Peki çok teşekkür ederiz Alp. O ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde kapatacaktık ama bugün çok özel bir gün. Hem bu okul çocuklarının grevleri bütün Türkiye'de ve bütün dünyanın her tarafında bugün iklim için greve giden durumlar var. Türkiye'den de çok sayıda arkadaşlarımızla, çocuklarla konuştuk. Bir de canlı yayında misafirimiz olacak Talya Özgüven'le konuşup uzatıyoruz programı. Bu grev meselesi, iklim meselesi dünyanın da en temel meselesi oluyor. Onun için birazdan Talya Özgüven'le görüşeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Bugün duman yok ve uzatmaları oynuyoruz. Zaten 11 kişi, 11'lik takımımızı da tamamlamamız gerekiyordu. Şu ana kadar Selin Gören, Canan Aşık, Ceylan, Deniz Çeviköz, Ece Doğa Bayraktar, Ege Edman, Güney Deniz, Atlas Sarrafoğlu, Yağmur Ocak ve Samra Samer'le konuştuk. Şimdi de Talya. Hoş geldin Talya. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Biz aynı zamanda Talya'dan da istedik ses kaydını bize göndermesini ama kendisi canlı yayını tercih ediyormuş. O sebepten ötürü biz de bu durumdan gayet mutluluk duyacağımızı söyleyerek kendisini yayınımıza davet ettik. Ben de canlı yayıncıyım zaten. Evet. Talya aynı zamanda daha önceki 15 Mart'taki ilk küresel iklim grevinin hemen öncesinde de canlı yayınımıza gelmişti. Orada da ufak bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Sonra ardından hep beraber parka gitmiştik. Bebek Parkı'na gitmiştik o zaman. Orada da elinde iki tane pankartı vardı. Bunların ne yazıyordu bu pankartlarda? Birinde havamızı kirletmeyin yazıyordu. Birinde de su yazıyordu. Suyla alakalı bir mesaj vardı. Evet. Su bitiyor. Evet. Bu seferki pankartın hazır mı peki? Aynısını kullanacağım. Aynısını mı kullanacaksın? Tabii sınavlardan sonra olduğu zaman aynısını. Bir dahaki sefer galiba Eylül ayında büyüğü olacak. Ona daha büyük bir pankart yapalım mı hep beraber? Çünkü onları olur. Büyükler de katılacakmış. Eylül'de büyükleri de artık greve çağırdılar. Greta. Hangi büyük? Yani çocuklardan, sadece öğrencilerden oluşmuyor. Evet. Bu sefer benim gibi küçükler değil, daha büyükler de gelecekmiş grevde. Hep beraber orada olacağız. 15 Mart'tan sonra ilk bebek eğilimini nasıl buldun, hatırlıyor musun? Güzeldi bence. İlk önce herkes toplandı, sonra yürüyüp sloganlar söyledik. Öyleydi. Konuşmalar da yapıldı orada. Evet, konuşmalar yapıldı. Atlas orada başı çekiyordu evet. Galiba değil mi? Evet. Şimdi bugün nasıl olacak? Evet, Atlas bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde WWF'in bir etkinliğinde konuşmasını yapıyor. Belki de yapmıştır. Ardından Bebek Parkı'na gelecek. Biraz önceki saydığımız arkadaşlarıyla Bebek beraber. Parkı mı? Pardon, özür dilerim. Maçka Parkı'na gelecek. Maçka Parkı, pardon. Üst taraftaki Maçka Parkı, alt taraftaki değil, sanatçılar. Kediler ve heykeller var orada, biliyor musun onları? Kediler ve heykellerin olduğu Maçka Parkı'nda zaten yağmur yağdığı için etrafta fazla kedi yoktur diye düşünüyoruz. Rahatsızlık vermeyiz onlara. Orada buluşup hem tanışacağız birbirimizle. Bu sefer liseli abiler ve ablalar da geliyormuş. Çeşitli liselerden, Robert Kolej'de dahil. Onlarla da tanışıp neler yapabileceğimizi belki konuşuruz ayaküstü. Projeler var mı kafanda yakın zamanda? Projeler bilmem var mı. Böyle iklim iklim kriziyle ilgili belki şeyler yazabilirim, metinler. Zaten yazıyorsun. Evet. Yazdığın zaman da radyoya gönderiyorsun. Biz de biraz önce dinlediğimiz gibi. Üretim diye bir tane daha vardı. Üretim mi? Hmm. Evet. Dünya bir de üretim vardı. Üretim. Onu bulalım. Muhtemelen göndermişsin onu ama benim bu koşturmacarım içerisinde belki olmuş olabilir. Aradan kaçmış olabilir. Tekrardan bulunca yollarız. Ama sen yollamaya devam et. Tamam. Zaten baskı da var. Lades oynamayı da çok sever kendisi. O yüzden Lades'teki borcunu da hatırlatırım sana. Hayır, yok. Tamam. Yani gazoz ama sen yok diyorsan yoktur. Türkiye genelinde birçok yerde aynı zamanda iklim için okul grevleri devam ediyor. Malatya'dan Lüleburgaz'a, Edirne'den Antalya'ya kadar birçok yerde etkinlikler düzenleniyor. Ve bu etkinlikler içerisinde de yüzlerce öğrenci, belki de bir sayıda binlere bulabilir, sadece Türkiye'de, dünyada milyonun üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Milyonlarca insan deniliyor yani. Sokaklarda iklim krizini dile getirecekler ve iklim adaleti isteyeceklermiş. Evet, Türkiye'de yani bizim sayabildiğimiz, benim sayabildiğim 14 yerde olacak. İller olarak da Samsun, Adıyaman, Muğla, Malatya, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve İzmir'de. Ama işte mesela Samra Samer'de Dalyan'da. Evet. Buluyor. Ayvalık'tan da işte Ege Edman var. Ege Edman var. Onlarınki 16'da. Kalabalık olmasını bekliyor musun? Bir fikrin var mı bugün? Yağmur yağdığı için belki biraz az olabilir ama ben çok kişinin gelmesini umuyorum. Çok kişi olursak bizi daha çok dinleyebilirler. Daha çok önemseyebilirler. Yağmur bizi durduramaz. Evet. Ama bazıları gelmeyebilir. Ne ya, münasebet. Yani zaten gelecek bu şekilde olacaksa, sürekli büyük büyük sellere neden olan, evet, yağmurlar ya da suların akmamasına neden olan aşırı sıcaklarla dolu olacaksa gelecek, ki bunu bize zaten bilim söylüyor. Zaten yağmur normal bir şey olur. Yani çok fazla yağmur ve çok fazla sıcaklık da normal bir şey olur. Bunun önüne geçmek için aslında, evet, bir yere geldiklerini söylüyor çocuklar. Evet, ben de yani biraz önce bir ablayla, Selin Gören'le konuştuk programın başında. O da yağmur anlamlı da olabilir dedi. Yani evet, ben dinledim arabada. Ha, dinledin mi? Hı hı. Aynı fikirde misin? Yani bizim başımıza... Ben aynı fikirdeyim ama bazıları aynı fikirde olmayabilir. Yavaş yavaş onlar da olacaktır muhtemelen. Evet. Nasıl onları bu fikre sahip olmalarını sağlayabiliriz? Bilmem. Okulda arkadaşlarına anlatıyor musun iklim krizinin ne olduğunu? Anlatıyorum. Hatta bir önceki bebek parkına sınıftan arkadaşlarım gelmişti. Okul içerisinde etkinlikler yapıyor musunuz? Yok, İklim kriziyle alakalı. Peki bebek parkında gelenlerden daha fazlası bugün Maçka Parkı'na gelecek mi sence? Senin sınıftan? Bence bizim sınıftan bugün hiç gelmiyor. Öyle mi? Belki bugün gelir. Çünkü bugün İtalyanca sınavımız vardı. O yüzden herhalde belli kimse isimli gelmek istemiyor. Ne dediğimi tam olarak bilmiyorum ama bence güzel bir şey demiş olabilirim. Ne dedin? Bellissimo. Tamam. Aslında güzel dedin ama güzel bir şey değil ki arkadaşlarımın gelmemesi. Yani ileride geleceklerdir, anlattığın zaman bu durumun farkına varacakları zaman geleceklerdir. Bir soru daha sorabilir miyim size, müsaade ederseniz? 23 Nisan'da ne yaptınız? 23 Nisan'da. Biz sınıfta bir tane gösteri yaptık. İklim kriziyle ilgili. Bir sürü böyle tarnlar, ozon tabakaları, sonra doğa falan vardı. Böyle insanlara akıl verelim de adı. Tarnalar insanlara doğru şeyleri yapmasını öneriyor. Yani Zeus falan var. Onlar dünyayı korumalarını istiyorlar. Geri alabiliriz falan diyorlar. Dünya sizin değil, canlıların diyorlar. Siz sonradan geldiniz falan, öyle diyorlar. Öyle bir hikaye işte. Sonra senin, insanlar anlıyor. Senin kim yazmıştı neydi? Bunu? Ne? Kim yazmıştı bunu? Tüm sınıf. Karıştırdı beraber. Senin rolün neydi acaba? Ozon tabakasıydı. Hatırlıyor musun repliğini? Ne söylediğini? Birazcık. 23 Nisan'da yayındaydık zaten. Orada evet, biraz söylemiştim bize. Orada. Evet, hatırladım şimdi. Hatırladım. Söyleyeyim mi? Yani? Söyle. Lütfen. Evet, ben delindim. Parfüm, arabalardan çıkan egzoz gibi şeyler benim her yerimi delik deşik etti. Bunun nedeni güneş değil. Bencil insanlar, beni sera gazlarıyla zehirleyen insanlar. Vay canım. Çok güzelmiş değil mi? Müthiş. İleride tiyatroya herhangi bir şekilde dahil olmak istiyor musun? Tiyatroculuk yapmak gibi bir fikrin var mı? Şu an yok. Şu an yok, evet. Şu an galiba iklim değişikliği neden? Şöyle bir durum var. Seninle alakalı, senin de konuk olduğun bir belgesel çekilmişti. Orada gördüm. İklim değişikliği değil, iklim krizi diyorsun. Neden iklim değişikliği değil, iklim krizi diyorsun? İklim değişikliği biraz hafif geliyor. Artık kriz oldu. Değişiklik değil. Değişiklik aslında iyi anlamda da olabilen bir şey. Kriz ama yani kötü bir şey. Evet, kriz yani bayağı vahim bir, berbat bir durumu açığa çıkartıyor. Peki Zeus'u oynayan arkadaş da gelmiyor mu bugün? Zeus İtalyanca dersinde olacak. Sınavında. Evet. Hangi okula gidiyordun onu tekrar söyleyebilir Evrim misin? Evrim okulları. Peki. Peki. İstiyorsan buradaki programı bitirebiliriz ve ardından hep beraber bir şekilde yolumuzu bulmaya çalışırız. Maçka Parkı'nın üst tarafında kedilerin ve heykellerin olduğu yer. Biliyor musun orayı? Biliyorum. Kedilerin ve heykellerin olduğu yerde diğer arkadaşlarımızla buluşacağız. Saat tamam. 12'de buluşacağız. Saat 12'de. Evet. Talya Özgüven, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Talya. Ben teşekkür ederim. Bizimle beraber geçirdiğim bu saatleri ya dakikaları diyeyim. Ve bitiriyoruz artık bu. Evet, aynı zamanda Turgenev'in okumasını da sarkmış bulunmaktayız an itibariyle. Destekçimizin ismini söyleyelim. Leyla Taranto'ya teşekkür ederiz buradan. Evet, desteği çok için. Teşekkür ederim. Bu şekilde bitireceğiz. Bitirirken de günlerdir, haftalardır hatta kutlamaya çalıştığımız Pete Seeger'ın 100. yaşı. Dolayısıyla ondan güzel bir şarkı daha çalalım. God's counting on me, God's counting on you. Tanrı sana, bana ve sana güveniyor diye çevirebiliriz. Oldukça ilginç, önemli şarkılarından bir tanesi Pete Seeger'ın, bir sloop mix dedikleri, bu şeyle de ilgili, çevre konularıyla ilgili bir şarkı aslında. Hudson Nehri'nin temizlenmesinde hiç kimsenin umurunda olmadığı bir dönemde büyük bir öncülük yapmıştı Pete Seeger ve yani müzisyenliği, barış aktivizminin yanı sıra büyük bir çevreci olarak da ortaya çıkmıştı. Öyle de onu anarak bitirebiliriz. Böylece bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. There will be a human race here in a few hundred years if you and I work together in some way and find a way to teach others to work together. When we look and we see, things are not what they should be. God's counting on me, God's counting on you. When we look and we see, things are not what they should be. God's counting on me, God's counting on you. Open me along. Around, trickle up, not trickle down. God's counting on me. counting on you. Time to turn things around. Trickle up, not trickle down. God's counting on me. God's counting on you. Hey, sing it with us. Hope it will all go through. Hope it will all go through. Hope it will all go through. Me and you. Oh, some of you are singing real good. But some are preserving their academic objectivity. Yes, when drill, baby, drill, turns to spill, baby, spill. God's counting on me. God's counting on you. Yes, when drill, baby, drill, turns to spill, baby, spill. God's counting on me. God's counting on you. Open it. Let's get everyone involved. God's counting on me. God's counting on you. When there's big problems to be solved, let's get everyone involved. God's counting on me. God's counting on you. Here we go. Open it up. Together we all can win. God's counting on me. God's counting on you. Don't give up, don't give in. Working together we all can win. God's counting on me. God's counting on you. Open it up. Will affect eternity. God's counting on me. God's counting on you. What we do now, you and me, will affect eternity. God's counting on me. God's counting on you. Open your I sing with the kids in my hometown. When we work with younger folks, we can never give up hope. God's counting on me. God's counting on you. Yes, when we work with younger folks, we can never give up hope. God's counting on me. God's counting on you. Açık Gazete.